Sverige, det är dags att vakna. Sverige, Sverige, det är dags att vakna. God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon i kör. God morgon, kom du hem sent i natt. God morgon, förlåt att vi stör. God morgon. Det är en strålande morgon den 3 september då det har förflutit 246 stycken dagar på detta Guds år 2019. Jag heter Daniel Frändelöv och jag sitter i det fria Sveriges högkvarter, Svenskarnas hus i Älgarås bredvid, eller rättare sagt mitt emot, min kumpan Magnus Söderman. God morgon, eller god förmiddag som man säger. Jag ljög ju det direkt, började med att ljuga, Magnus, ja. Första jag gör. Det är inte alls någon strålande morgon, det är ju riktigt höstigt alltså. Utan jag sitter här med jacka och mössa och hela allt, jag är lite frusen om mig. Vi har ju en gäst, va? Jaha, och vi har med oss gästen här nu alldeles live, och vi ska alldeles strax tala med gästen, och vet du vad? Ja, det är klart du vet. Det vore konstigt annars. Ja. Det är ju en kvinna. Det är ju det. Jag twittrade just med stora bokstäver en länk till den här sändningen där jag skriver. Vad fan skrev jag då? Jo. Nej, men nu vet jag inte. Hur länge sedan var det du skrev? Det var ungefär 15 sekunder sedan. Något i stil med äntligen, vi har ett fruntum med oss. Ja, och vi ska, snart ska fruntumet få tala här. Men jag vill bara direkt här känna, vad är det med oss? Är det här en sån stor grej? Har vi aldrig med kvinnor någonsin någonstans? Nej, men vi har ju Eva-Marie Olsson som är med. Jo, såklart. Har varit med några gånger. Men jo då, det är ju som så att det är lite sparsmakat med fruntimmer, i alla fall på Svegot. Ja, är det ett problem, Magnus Öhman? Ja, det är ett problem i det. Är att, det? Ja, det är ett problem. Det är ett problem att kvinnor inte kommer till tals mer och inte har den här typen av plattformar mer än vad de har, av det enkla skälet att det behövs en kvinnoröst. För att det är ju som så att vi sitter ju mest och tycker utan att ha möjligheten att dubbelkolla, va? Och sen är det väl lite så också att kvinnor i sig, eller flickor, tjejer, kvinnor, å ena sidan så vill de höra vad män säger och tycker och tänker naturligtvis, och de påverkas av det. Men det behövs också den kvinnliga tagningen för att det ska slå igenom, det tror jag absolut. Så det är jättebra. Det är väl så. Sofia, hela vägen från podden Hem och Härd, vad säger du om detta? Har vi rätt i vår analys? Ja, men hejsan. Åh, vad trevligt att vara här. Ja, jag tycker att ni har rätt, för att det behövs det kvinnliga perspektivet. Men det är svårt för kvinnor att vara i frontlinjen. Så det är ganska naturligt att det är ganska få som gör det. Precis, det är så jag tänker också. Och nu gäller inte det dig, och jag ska inte säga några namn här, men några av de kvinnorna som har kommit fram är ju väldigt långt ifrån kanske den typiska kvinnan, kan man tänka sig. För just att ta den här striden och gå ut och kämpa är ju mer, ja, det är ju mer en viss sorts kvinnor. Och det här har vi ju dratt igenom så många gånger, men det kan vi ju prata om lite längre fram här. Men det här att kvinnor är ju generellt faktiskt ganska ointresserade av politik i det stora hela. Det är mycket annat som rör kvinnor. Jag vet inte om vi vill vi ha massa, alltså vill vi få kvinnor att vara mer politiska? Nej, inte så. Va? Jag menar, vi är väl inga typiska män heller i den bemärkelsen, även om vi är kanske mer programmerade att ta för oss eller att ställa oss på barrikaderna. Det är få människor som ställer sig i frontlinjen, alldeles oavsett. Men jag tror inte att det syftar till att få fler kvinnor att, alltså för många kvinnor att heller göra det, utan några till. Men de flesta är inte intresserade av det heller naturligtvis. Nej. Men några är bra. Och det är några som vi har nu är fler än vi hade förr, så att det är bra. Ja, och vi har ju också sagt på våra event, till exempel i Svenskarnas hus, att andelen kvinnor ökar ju fort och mycket. Sen är det inte mer än kanske 10-20, max 30%, men ändå, det är ju mycket bättre än noll som det var förr. Men du, Sofia, en liten presentation här måste vi ju ha. Ja, visst. Sofia här från Hem och Härd, en podd som jag startade för ungefär ett år sedan. Det var för att jag lyssnade på Vita Pillret. Jag var stor fans av dem. Och då var det Kristoffer Dullny där som sa att han ville liksom ha en podd, en svensk röst då, för en traditionell kvinna. Och då började jag tänka, men oj, jag vet, det är jätteintressant. Jag vet verkligen inte någonting om det. Jag vill lära mig mer. Och jag själv satt och funderade, hur ska jag vara? Hur ska jag vara en traditionell kvinna? Mm. Så då tänkte jag att, ja, men jag gör som alla andra, startar en podd. Och den var ju framförallt för att jag själv skulle lära mig och förstå och hitta svaren och kunna ställa massa frågor. Mm. För jag tror i och för sig, som det ni pratar om nu, att jag tror att många kvinnor är intresserade av politik, men det är väldigt svårt för oss att verkligen vara ute och kämpa och fightas. Liksom. Det finns vissa kvinnor som verkligen är bra på det. Men generellt sett så tror jag, vi sätter ju också alltid relationen först. Mm. Så vi kan ju släppa allt så fort en relation kommer in. Mm. Så att vi är inte så pålitliga där heller. Liksom. Mm. Men sen, alltså, politik är ju också allt. Alltså mellanmänskliga relationer, det är ju politik i förhållanden, det är politik mellan vänner. Så att någonstans är alla politiska varelser, det är det att uttrycket och kanske som sagt inriktningen manlig politik, kvinnlig politik, det är där det skiljer sig. Så att du har nog helt rätt när du säger att kvinnor inte gillar politik, det är bara en annan sorts politik och den behöver ju stötas och blötas. Sen måste jag säga att det är ju rekorderligt och hedervärt att just ha den insikten. Jag vill lära mig, jag vill bli mer traditionell, eller jag vill förstå vad det innebär, vad är det vi pratar om när alla pratar om att vi ska vara mer traditionella, vad fan innebär det, va? Mm. Och att ha det som grundinställning, det är ju ett väldigt bra sätt att komma igång på. Det är väl lite som Henrik Palmgren och Red Eyes, så här att jag vill ta reda på saker. Och jag gör det, man får följa så att säga min utveckling också i. Ja, vi sitter ju inte inne med svaren, även om folk verkar tro det ibland. Vi ska ju bygga något nytt där, liksom en ny värld, och jag menar även kvinno- och mansrollen. Det är 2019 nu, det är inte liksom riddare riktigt tyvärr längre som funkar. Så vi får bara gemensamt försöka hitta någonting som funkar. Jag tittar här lite, ni har ju massa intressanta avsnitt. Gå in på Spreaker givetvis och sök på Hem och Härd. Och jag vet, jag lyssnar på flera här, men bland annat ofrivillig barnlöshet. Det var, jag tror det var det avsnittet, Sofia, som fick mig att verkligen börja sörja det där. Mm. För det är väl där ni pratar med en kvinna, eller flera, och det ledde sen till att jag började söka mer information och liksom där man har hamnat idag med det här. Det, just det vidriga med den här sortens feminism. Att det inte bara är dåligt för att det inte ger några barn, för det är ju ganska dåligt. Men också att vilken öken många liksom tvingas leva i. Och på något sätt är jag en av dem lite grann. För jag gick ju på den här myten att liksom barn är bara jobbigt och stökigt. Och sen väntade man för länge och sen var man typ 35 och tänkte nu ska man väl skaffa barn. Men då kan det vara lite svårt. Jag vet inte vad... Ja, vi ska ta lite nyheter här snart, men har ni kommit fram till något svar där? Jag har inte lyssnat på alla, ni kanske har kommit fram till något jättebra svar. Så här gör man för att skaffa massa barn, jättelätt. Sofia, är det så? Jag känner att det var någon retorisk fråga. Tyvärr, alltså. Det är verkligen fortfarande, och jag känner verkligen att vi behöver samarbeta med just de här frågorna. Mm. Hur gör vi tillsammans för att skapa barn? För att det är en katastrof. Just det går till, tror jag har koll på. Vad sa du? Just hur det går till, det tror jag har koll på. Men Nej, men liksom att vi kan liksom inte knyta an så att det blir någonting. Och alla får, typ, både män och kvinnor får ju panikångest när de tänker på att skaffa barn. Mm. Och då är det så här, nej, jag har panikångest, så klart jag inte vill göra det. Så det är väldigt, väldigt svårt att få till det. Ja, vi ska gå in på det mycket mer sen, men det är 3 september idag, det är dagen H, kom Magnus här skrikande in och så i morse. Det är stoppa allt skrikande, det är dagen H, vi måste göra något. Ah, nu sitter jag här och ljuger igen, men dagen H är det. Ja, det är dagen H, det är alltså dagen, den dagen i historien, vad var det nu, 1967 som vi bytte till högertrafik i Sverige. Jag tycker det är värt att uppmärksamma. Jag vill minnas att svenskar inte ville byta till högertrafik, men det struntade man naturligtvis i. Tur. Ja, någonstans så känns det tur, för jag hade inte velat köra på vänster sida, det verkar jättekrångligt. Men med högerstyrd bil, eller med vänsterstyrd bil? Jag vet inte hur vanligt det här var, men ratten satt ju som den sitter nu, men du kör på andra sidan vägen. Kan du tänka dig en omkörning? Ja, det var väl jobbigt i början innan bilparken började bytas ut naturligtvis. Men innan det så satt ju ratten troligtvis på andra sidan. Nej, som i Storbritannien och Australien. Jag tror inte det, så du. För det är det som är det uppe. Vi hade högerstyrda bilar med vänsterstyr. Ja, det är jättekonstigt. Det är ju så konstigt så att... Så, jag är rätt säker på det, för jag vet att min mor, tror jag, berättade att man fick fråga passageraren om det. Kan man köra om? Nej, för fan, liksom, det kommer en lastbil. Ja, kör om nu. Helt sinnessjukt. Och det här tyckte svenskarna, men så här ska vi fortsätta ha det. Det här ska vi minsann inte ändra på överhuvudtaget. Det var skönt att staten gick in där och så. Lite grann ändå, för att det, som vi kan se, så högerstyrning är ju det. Det var ju det som tog fäste. Det är ju ett fåtal länder som har vänsterstyrning idag. Mm. För vi är så ganska stora länder då, som Australien och Japan, är ju väldigt många människor och sådär. Jag vet inte vilka fler som har det. Nordirland, eller hur heter det? Irland har väl det också och sådär. Ja, det är ett gäng, va? Men Nej, det är bara en rolig liten sån där sak. Alltså det som jag gillar med den här trafikomläggningen, och nu blir jag så där nördig såklart. Gud vad skönt. Ja, men att kunna prata om en trafikomläggning, jag kan göra det en timme. Men det jag tycker är spännande med det är att man som samhälle ändå bara bestämmer sig. Nu bestämde staten åt oss, men ändå att folk säger okej, okay, ja, men då gör vi det. Och sen då klockan 5 på morgonen, söndagen den 3 september, då så här, nu jävla byter vi sida. Ja. Och så gör man det överallt. Mm. Mm. I städer, det finns bilder man kan se från det här. Och sen så bara, ja, men då tar vi tur med det. Alltså, det är både positivt och negativt vad vi är beredda att låta oss ledas och bara göra det bästa av situationen. Mm. Och det tycker jag är spännande med det här. Ja, det är väldigt fint att man fick till det också. Det verkar inte varit så mycket olyckor. Jag menar, nu var det väl lite mindre trafik då än nu, men tänk man skulle ha något liknande nu. Det skulle bli fullständig katastrof. Och det tänker jag mig att människan har förändrats lite. Idag skulle det vara mycket mer gnäll och det är liksom, folk skulle inte samarbeta på det sättet. Jag tänker 63, liksom, man tog på sig sin hatt och gick ut och bara, ja, då ska vi köra på ett helt annat sätt nu. Mm. Det får gå som det går. Ja, det var, ska vi se, vi ska kolla här nu. Det är lite fortläsigt. Det var väl en rådgivande folkomröstning. Jo, nej, men lägger man rådgivande före så kan man ju strunta i det sen. Så. Ja, precis. Sofia, höger- eller vänstertrafik? Nej, men jag tycker bara så imponerande att vi klarade av det. Ja. Bara, ja, men byter vi. Inga olyckor liksom. Mm. Nej, men precis. Och ja, man hade då man är ju utredning om detta givetvis. Det är trots allt Sverige. Ja. Man är tvungen att göra en utredning. Och då kom man fram till att det gick inte att säga att vägtrafiken i Sverige skulle vara farligare än i länder med högertrafik. Det gick inte att avgöra om det är säkert att ha ratten till höger eller vänster i bilen. Utländska förare ovana vid vänstertrafik endast motsvarade några promille av trafikolyckorna. Det gick inte att avgöra om högertrafik i sig var mer trafiksäker än vänstertrafik. Och att högertrafiken i våra grannländer ändå innebar att Sverige bör införa högertrafik. Gud, vilken dålig utredning. Jag kom inte fram till någonting överhuvudtaget. Det går inte att avgöra ett skit. Vi har ju ändå spännande berättelser från chatten där. En som berättar att min mamma var med i sista vänstertrafikolyckan. Mm. En av våra lyssnare, dess mor var med i den sista olyckan i vänstertrafiken. Sen har vi Eva-Marie Olsson, vår krönikör. Hon minns den här dagen, förstår ni, stod med familjen uppe på väg 9 och tittade på högtrafiken när det blev dags. Va? Spännande. Ja, det är kul. Du minns inte det. Nej, det vet jag, men jag bara säger, jag vet inte... Jag kan ibland få så här när jag kör bil. Fan, vilken sida var det nu igen? Jag har aldrig kört på fel sida, men det kan vara lite läbbigt. Har du kört vänstertrafik någon gång? Jag har aldrig gjort det. Nej. Sofia? Ja, jag har faktiskt gjort det. Jaha. Berätta. Mm. Ja, men jag bodde i England ett tag. Okej. Okay. Men det var jag tog alltså lite mina första så här bilkörningslektioner där. Mm. Men då var man ganska van vid det. Men jag höll på att bli påkörd i England, alltså på riktigt, verkligen. Alltså som gång när jag promenerade, det är livsfarligt. Men man är så himla van vid att kolla höger först. Just det, ja, det är sånt också. Ja, men det var länge sedan jag har varit i London 2 gånger. Men, nej, men det där, man vänjer sig ganska snabbt. Men precis i början så just jäklar det åt det hållet. Och, jag tänker, förlåt Magnus, men jag tänker ändå att något av höger och vänsterrik borde ju vara bättre. Nej, jag vet inte. Jo, det är klart, något är bättre än det andra. Alltså objektivt sett. Alltså, det kanske är något sånt som att de flesta människor är högerhänt och därför är högertrafik bättre. Typ. Rent statistiskt. Ja, men det verkar rimligt. Jag köper det. Man kanske har då sin favoritsida på höger. Ja. Och då... Alltså höger är ju generellt sett alltid bättre än vänster. Vänster är ju ganska sunkigt och dåligt och sådär. Höger är ju bättre. Ja, vänsterhänt här, som du mycket väl vet. Så jag håller med dig. nej, och nästan, jag menar, det är ju högertrafik i nästan hela världen med några få undantag. Mm. Och jag blir bara så här, som tack jag nörde ner mig, för att man får inget svar på det. Så när man skulle börja köra bil överhuvudtaget, så var det någon som bara, nej, men vi tar höger. Och någon sa, nej, vi tar vänster. Och sen blir det liksom ett system utvecklat efter. Det är många sådana små beslut som bara, det är samma med ratten. Vi sätter den här, rattens utformning kunde kanske varit lite annorlunda. Att man inte skulle ha kopplingen när man har och sådana grejer. Mm. Och nu så styr det här hela vårt liv på något sätt. 28% har vänstertrafik. Mm. Och man håller till höger på 72%. Undrar det i flyget och så här. Det är inte någon av er som vet. Chatten, finns det högertrafik i båtar, flygplan? Ja, alltså du har ju, du har ju flygplanen till exempel går ju längs motorvägar i luften. Det är ju därför, alltså, större delen av vår himmel är ju inte trafikerad. Utan du har ju stora motorvägar för stora flygplan. Mm. Misstänker att de går till höger också, skulle inte förvåna mig. Nu har jag ju aspirerat en gång i tiden, eller i alla fall inte aspirerat kanske, utan snarare drömt om att få bli sjökapten eller någonting. Och jag vill minnas att du har ju barbord, styrbord, du har ju farleder, du har ju rött och grönt, du har ju ett system där också. Misstänker att det följer det systemet också faktiskt. Nu ska ni höra här. I Sverige fanns sedan 1718 en kunglig förordning att postvagnar skulle hålla till höger vid möte på väg. Denna förordning ändrades av okänd orsak 1734, varvid vänstertrafik fastställdes. Sen räckte detta fram till 1868 och fram till 1916, då vänstertrafik åter fastställdes i en förordning gällande praxis, vilket innebar att vänstertrafik av hävd. Och lite tjafs sånt där. Ja, men det är väl klart det började med någon postvagn eller någon häst eller någonting. Jo, men det är ju rimligt någonstans. Så vi behöver organisera oss, och troligtvis har vi gjort det rent. Vi har ju säkert organiserat oss åt höger genom hela civilisationens historia, eftersom att de flesta är högerhänta. Ja. Så det har blivit naturligt att höger är det positiva. Ja, men det är ju samma sak inom esoterin och liknande. Du har liksom den vänstra handens väg är ju... Det är ju den sinistra vägen. Vänster är ju alltid ondskefullt och elakt. Den högra handen, det är det goda. Det är vit magi. Vänster är svart magi. Det där går igen överallt, förstår du. Så att det finns någonting där. Kanske borde bara byta hand här. Jag tycker att du ska byta hand. Ja, det får bli. Jävla demon. Ja, precis. Ja, vi ska se. Vi ska ju, kommer lägga stor del av detta programmet på just då det som det heter, det vill säga relationen mellan kvinnor och män. Men vi ska titta lite vad som händer ute i denna vida värld, och framförallt då i vårt lilla Sverige, där vi då läser Expressen att det larmas då, det ska larmas hela tiden, om att EU-migranter tvingas att sälja sex. Just det kan vi kanske, ja, vi kan väl se vad vi går. Men det intressanta med det här, det är en ganska lång artikel här i Expressen, och det är det här att många är ju då, trots vad Anders Lindberg var här nötterna och säger, många är ju offer då för människosmuggling, helt enkelt. Jo, så är det. De kommer hit, och jag vet inte exakt hur det funkar, men man har ju den här stora historien. Det brukar vara ungefär så här: tja, vad de nu heter. Ska du med till Sverige eller? Absolut. Ja, nej, men vi betalar resan för dig. Inga problem, så ska du få jobba jättefint med att måla eller vara modell eller någonting. Kommer de hit, och så var det inte riktigt så. Då är de plötsligt skyldiga då för hela resan. Vilket ofta brukar vara, du måste dra in 200 kronor per dag. Eller någonting. Vi tar 150 av det. Många väljer då kanske att tigga. För att de kanske har någon moral i sig ändå. De vill inte prostituera sig, de vill inte stjäla eller sådär. Men nu kommer ju tiggeriförbuden, plus att man ger färre och färre. Man har försökt räkna på detta, och ungefär hälften så mycket får en tiggare nu jämfört med för några år sedan. Men kravet är då kanske fortfarande på de här människorna, du måste dra in den 100 kronor. Ja, och då tvingas du ju kanske rimligtvis då till prostitution. Nej, det är en teori. Nej, är det inte så? Då nej, alltså man måste skilja på det här. Orsaken till att jag brister ut i ett avgrundsskratt när jag hör det är för att vi alla tänker på hon tiggaren utanför butiken och tänker, den där kommer inte att få in en spänn. Va? Och det kommer hon sällan få. Det finns väl en annan torsk som är så pass sjuk, det kan jag tänka mig. Men visst, hon får inte in några pengar. Utan här måste man dela på det, man måste skilja det. Det är inte den lokala tiggerskan utanför butiken, utan det här är människohandel. Det här är kanske unga tjejer från de här länderna. Det är människor som transporteras in i Sverige för att och så vidare. Att de sen klumpas ihop som någon form av immigranter. Ja, de kommer från EU och de har migrerat hit via de här nätverken som finns. Mm-hmm. Så i den mån är de immigranter. Men det är inte då vi tänker. Det är inte den romska tanten utanför ICA. Nej. Och det måste vi skilja på. För kan vi inte skilja på detta heller, då kan vi inte komma åt problemet. Det är klart att ingen vill ha den här typen av prostitution. Men hade det varit bara den här tanten utanför ICA, då hade det ju inte varit ett problem, för det är väldigt få som hade velat, så att säga, nyttja den tjänsten. Men när det gäller andra så är det definitivt. Om du tittar i Tyskland, jag har ju bott där, i Berlin, där det är tillåtet med prostitution, så pratar man med tyska tjejer och frågar, men hur kan ni vilja ha det så här? Då säger de, men vadå? Det är inga tyska tjejer som prostituerar sig, utan det är ju från andra EU-länder. Alltså fattigare länder där kvinnorna kommer till Tyskland för att jobba på bordellerna i allt väsentligt. Och det är ju samma sak, det är EU-migranter som jobbar på bordellerna. I Sverige är EU-migranter som blir prostituerade. Men det är inte den lokala tigren, det är två skilda saker och två skilda lösningar. Men, eller först Sofia, vad tänker du? Nej, men alltså, jag tycker bara det är väl den största mardrömmen som finns för mig. Att bli så här kidnappad och smugglad och såld som sexslav. Alltså det är verkligen så här, och man skulle inte ens kunna ta livet av sig. Typ, för man skulle inte ha ett vapen. Så att det är väl den värsta mardrömmen man kan ha. Så jag blir bara helt... Jag tycker så fruktansvärt synd om de här kvinnorna som har lurats eller bara tagits, kidnappats liksom på gatan. Vi tar dig för att du är en snygg tjej. Och sen bara, vilket totalt mardrömshelvete att leva i det sen. Men så var du så rör lite mer i storstäderna eller sådär städer, det gör ju varken jag eller Magnus nu för tiden, som tur är. Hur är det med tiggare? För jag, mina små äventyr där jag varit och turistat lite i storstäder, jag tycker det verkar vara betydligt mindre tiggare de sista månaderna. Är det så eller? Ja, här är det ju massor. Ja, det är så. Ja, det är lika mycket som vanligt. Mm-hmm. Ja. Ja, jag måste bara få bryta in där, för direkt så blev det lite mer spännande måste jag säga, än om, alltså nu när Sofia är med. För att, märkte ni det? Tycks synd om. Alltså jag som man, och för det här är biologiskt betingat, jag som man hade inte många tankar över för den här enskilda kvinnan som blir tvingad i prostitution. Man sätter sig inte in i henne. Nej, inte alls. Hon kan inte ens gott ha det utan hon. Nej, utan det är bara en icke-fråga. Utan det jag tänker på är det systematiska bakom det. Jag tänker på de större sökerna. Jag tänker på hur det här går till på en större nivå, hur man löser det på en större nivå. Jag hade inte en tanke på de enskilda individerna i det här fallet. Visst, jag kan ju naturligtvis känna som så att det här är ju liksom, ja men det är hemskt. Men där tar det slut också. Jag har ingen personlig känsla på det sättet. Visst, skulle jag konfronteras med, skulle jag sitta i ett rum tillsammans med en kvinna som har tvingats prostitution, då skulle jag också känna det här säkert. Men det krävs mycket, mycket mer för att jag ska ärligt talat bry mig på det planet. Mm. För Sofia var det fullständigt naturligt att det första hon gjorde var att känna empati med de här kvinnorna på ett personligt plan. Mm. Det där är en grej som jag hatar dem för. Du vet, männen med cigarrer där uppe i rummet. Att jag var betydligt mer empatisk för. Nu är inte det nödvändigtvis bara en bra grej, men jag märker att det har förändrats i en väldigt mycket. Det är väldigt långt kvar till tycka synd om. Alltså, eller ens fundera på det. För att det är så mycket skit helt enkelt hela tiden. Jo, men jag är... Ja, visst. Men å andra sidan, jag är general. Eller jag är inte... Alltså... Ska du göra det här på det sätt vi gör det, så kan du inte bry dig för mycket om människor heller. Mm. Lika lite som att en general eller en till och med en politisk ledare, han kan inte bry sig. Alltså, å ena sidan bryr man sig väldigt mycket för det är därför man gör det man gör. Men å andra sidan kan du inte bry dig för mycket för då kan du inte åstadkomma någonting. Nej. Om du sitter empatiskt och tycker synd om folk, då kan du inte beordra dem till exempel att storma ett kulsprutenäste. Nej. Nej, men kan du överföra det på något sätt till det? Jag håller helt med. Alltså, jag är glad jag att ni kan ha det liksom rationella och hålla kvar i hur ska vi fixa det här. Mm. För att det kan inte jag blir bara helt typ skräckslagen av tanken. Mm. Alltså jag är inte rädd för att bli gruppvåldtagen. Jag är rädd för att bli gruppvåldtagen typ en gång i timmen resten av mitt liv. Mm. Alltså det är bara, för att det kan ju hända mig. Det kan verkligen hända mig när som helst. Jag skulle kunna bli kidnappad. Nu är det väldigt ovanligt i Sverige, men det händer liksom. Ja, alltså, det där är ju en sak som vi, nu spårar vi ju lite grann här, men det är en sak som kommer naturligtvis också bli vanligare. Nu händer det i princip aldrig, men alltså kvinnans trygghet och säkerhet försvinner ju i samma takt som samhället bryts ner på ett helt annat sätt än vad det gör för männen. Och det gör ju att det kommer naturligtvis bli så att det kommer hända, och det kommer primärt hända kvinnor, unga flickor som jag har sett i Storbritannien, va? Som redan ligger illa till. Jag har sett de här pedofilringarna till exempel och Rotherham. Och vi som då har tittat på den här Babylon Berlin, den här serien som går, och vet lite om Weimarrepubliken. De kvinnorna där, precis i Weimarrepubliken men också efter andra världskriget, kvinnor precis, eller flickor, precis som vilka som helst, de hade inget val. Alltså inget annat val än att prostituera sig. Och vi kommer få se det när det inte finns pensioner, när det inte finns sociala skyddsnät, när vi har övergett varandra. Då kommer kvinnor, svenska kvinnor, att vara tvungna att få in pengar för att kunna äta. Kolla Venezuela. Och då blir det prostitution, för det är det som är lättast, så att säga. Inte lättast på det sättet, men det är någonting som alla, så att säga, kan göra. Nej, men Venezuela, där det är som fullständigt kaos. Jag läste jätteintressant om det och vidrigt. Liksom att för detta universitetslärare, kvinnor, nu säljer sex till någon svettig vakt någonstans för att få lite bröd till sina barn. Och det går ju ganska fort. Ja. Maten är slut. Vad händer där? Liksom? Man köar där, det fanns lite mat kvar. Sen fanns det ingen mat alls. Sen går det några dagar, barnen skriker. Ja, kvinnor har ju alltid det att erbjuda. Ja, men det finns ju, jag läste en berättelse från en amerikansk soldat som var precis efter kriget, efter fallet då. Som berättade liksom sådär lakoniskt om att ja, men jag kunde ju köpa med en tysk flicka för en chokladbit. Mm. Och det, alltså gränsen mellan ett välmående samhälle och att kunna köpa en flicka för en chokladbit, det rör sig om några veckor. kan det göra. Liksom. Ja, det är det. Det är också då i den här artikeln som jag skulle rekommendera att man läser faktiskt. Det är ganska mycket, mycket intressant i det. Och det är det här med människohandel igen. Hur vanligt är det här, frågar man sig. Och då säger Mats Pålsson som är från... ursäkta mig, från en organisation. Han har lite koll i alla fall på detta. Han säger att det finns ett stort mörkertal, 36 anmälningar om människohandel i samband med tiggeri 2018. Men han säger att eftersom de här människorna ofta är väldigt, väldigt utsatta och ligger på liksom samhällets absoluta botten, så är det väldigt, väldigt få som faktiskt anmäls. Men det är ju fortfarande några som inte alls fattar detta. Vi har Sven Hovmöller som är ordförande i en förening som heter Hem. Och den är då gjord just för att ta hand om då hemlösa EU-migranter. Och han säger att nej, det sker inte. Det är absolut ingen människohandel överhuvudtaget. Och det här att de är så kriminella, det har då att göra med att de är fattiga. Fattigdom provocerar fram kriminalitet. Och varför det är färre tiggare då, det menar han att det är... rasismen då, Magnus här och Sofia. Det är rasismen. Den har blivit tydligare och mer rumsren även i andra politiska partier än SD. Det sprider tankarna att om man hjälper en fattig människa hjälper man istället i själva verket för den personen. Plus då att kontanterna har försvunnit allt mer och det är få av de här tiggarna som kan ta emot swishpengar. Så det var lite synd att höra, Sofia, att det fortfarande ser ut som det är lika mycket tiggare. För jag trodde att det hade börjat lösa sig. Oklart exakt varför, men det här med förbudet till exempel, även om det är väldigt lätt att komma runt det, så kanske många tänker att vi drar vidare någon annanstans, till Danmark till exempel, som är det land i Sverige där man får in mest pengar. Ja, nej men, jag har inte sett någon, liksom, några poliser som varit ute med er. Eller, jag ser precis lika många som sitter där de alltid brukar sitta. Mm. Men det finns en sanning i det han säger, den där människan. Det är klart att klimatet gentemot tiggarna hårdnar i takt med att svenskar blir trötta på det här. Ja, såklart. Så att, det är väl positivt. För att någonstans, så visst, jag det är klart att vissa av dem har eländigt, men vi måste också förstå att många av dem tillhör en kultur där det här är ett arbete. Det här, alltså, vi ser dem som någon form av stackars människor. Och så där. De ser dem sig själva som en del i en större hierarki. Mm. Det är återigen så att de här hövdingarna hemma vid, de tjänar ju pengar på det här. Jaja. Så att det finns en hierarki som har grundlagts under, jag vet inte, 2000 år eller någonting, som vi har den här kulturen. Och det är en sak. Men återigen, man måste skilja på det. Det är en sak. Sen har du ju liksom unga tjejer från fattiga länder som används i sexualmänniskohandel. Men det är ju en jävla skillnad. Så att, ja. Nej, jag vet inte om det finns någon av våra lyssnare ute som inte har koll på detta. Men ifall det bara går in på YouTube. Det finns ju mycket dokumentärer som helst om de här zigenarbaronerna som har... Ja, de har oerhörda summor pengar. Alltså. Och jag skulle också rekommendera, vilket jag brukar göra när man pratar om zigenare eller romer, läsa boken Begrav mig stående. Den är nämligen extra intressant, för den skriver om en kvinna vars namn jag inte kommer ihåg just nu. Begrav mig stående heter den. Och hon har liksom vinkan att det är synd om zigenarna. Och gör bli insläppt väldigt fint i deras kultur och får reda på väldigt mycket saker. Och när man ser det där, alltså deras kultur är... Till exempel så skryter de med att om vi har pengar idag så fästar vi upp dem. För då ska man visa att man är rik. Man sparar ingenting till morgondagen. De är också i man kan väl kalla det fri, det här att jobba från 7 till 4 till exempel. För dem är det väldigt obehagligt. Och väldigt, alltså det går väldigt mycket emot deras kultur. Och därför säljer man då hellre hästar eller bilar eller luras eller sådana här grejer. Och en av grundproblemen tror jag, eller problem är att zigenare var ju länge ett resande folk. Du kom till en by, där kunde du sälja fåniga grejer och liksom lura folk. Sen drog du vidare till nästa by. Så du, liksom, det är ingen som kom i fatta och kunde ta det. Medan nu sitter de ju kvar mera. Och därför syns ju deras kriminalitet på ett helt annat sätt. Det är fascinerande folk ändå, Magnus. Ja, det är intressant med olikheter. Och igen, vi kanske inte ska leva ihop, men det är kul någonstans att det är så olika, att man är så olika. Isabel Fonseca, Begrav mig stående, Zigenarna och deras resa. Läs. Håll dig till höger, Svensson, har önskats här i chatten, och den hade vi faktiskt redan planerat här. Så kampanjlåten till högertrafikomläggningen. En amatör, Don Juan, tar en chans att gå på vift. Han fixar och han trixar, glömmer bort att han är gift. Sen står han där med vänster prassel, byxis för allt båg och trassel, ljuger för dem båda två i skift. Jag håller i höger, Svensson. Jag håller i höger, annars slutar det bara med en sväng. Jag håller i höger, Svensson. Jag håller i höger, annars slutar det Svensson. Han sliter på sin fritid med en massa vänsterknäck. För hus och bil och diskmaskin och pool och annat smäck. Han sitter trött på dagen och snarkar. Vaknar knappt när chefen sparkar honom och hans status prylar väck. Jag håller i höger Svensson. Jag håller i höger, annars slutar det. Jag håller i höger, annars slutar det. Och det blir ditt skräp. Snälla Svensson. Han tittar till på tv när det börjar gå mot val. Och hittar inte ut och in i alla fagra tal. Han fattar dunkelt, han betalar alla löftena som skvalar. Men han somnar in när rösten val. Jag håller i höger Svensson. Jag håller i höger, annars slutar det bara med en smäll. Yeah, yeah, yeah. Jag håller i höger Svensson. Jag håller i höger, annars slutar det. Jag håller ni höger, annars slutar det bara med en smäll. Jag håller ni höger Svensson. Jag håller ni höger, annars slutar det. Och det är det skräll. Snälla Svensson. Snälla Svensson. Snälla Svensson. Snälla Svensson. Sverige vaknar varje vardag morgon 9-11 här på Sveriges. Stämmer där, Dan. Bra att han sa rätt. Glöm inte att trycka på hjärtat, ni som lyssnar live och även ni efteråt. Och alla tillsammans, vi kan väl se till att sprida vårt härliga budskap över hela den vida världen. Det finns inte så många morgonradioshower som har ett hyfsat korrekt budskap, i alla fall. Så vitt jag vet är vi de enda, Magnus. Ja, i alla fall i Sverige. Alltså. I alla fall i Sverige. Jag kan inte hur det ser ut i resten av världen. Och med oss har vi ju Sofia från Hem och Härd, ifall ni kom in nu. Vi ska prata lite om självmord. Eller rättare sagt något som kallas självmordshets. En majoritet av riksdagspartierna vill att det ska bli straffbart att uppmana någon att ta sitt liv i en liten rundringning som man har gjort i Ekot. Det här verkar ha mycket att göra med... Det dyker upp trådar på Flashback ibland, tyvärr. När någon skriver, nu ska jag ta livet av mig. Och då är det alltid en och annan mycket märklig människa. Tänker jag, en olycklig ung kille, tänker jag att det ofta är, som säger, ja men gör det då, du mes, gör det, gör det, gör det. Troligtvis helt utan att förstå vad det här faktiskt kan innebära. Vi hörde ett väldigt uppmärksammat fall, det kommer jag tyvärr inte ihåg vad han hette, men en ung kille som verkligen tog livet av sig. Och det är väl han detta handlar om. Jag vill först ha den kvinnliga så kallade tagningen på detta, för jag misstänker att den kommer skilja sig från Magnus. Sofia, självmord generellt. Och självmord generellt och självmordshets då specifikt, vad tänker du? Ja, alltså tyvärr vet jag ganska mycket om självmord. Mm. Jag har ju levt med sådana tankar själv ganska många år. Mm. Men jag tycker i och för sig att det ska kunna vara förbjudet att hetsa till självmord. Okay. Jag tror att det bara är sociopater som ska säga så här, men gör det då. Mm. Alltså då är man ju riktigt störd om man säger det. Och jag tror att de borde satsa på stöd och hjälp för folk. Mm. Däremot så tror jag inte det ska vara förbjudet som det är idag, att om du är självmordsbenägen så det är förbjudet. Du blir då tekniskt sett, ska du bli inlåst och tvångsmedicinerad. Ja, det tycker jag är sjukt. Mm. Men ja, förbjudet att hetsa. Ja, jag vet så vanligt inte vad jag tycker riktigt. Jag ska bestämma mig sist istället. Magnus, berätta för mig. Nej, men det, vad jag tycker. Alltså det är ganska invecklat, för att någonstans så självmordet i sig är ju, det är ju inte en normal handling. Alltså självbevarelsedriften, det är ju den som får oss att säga nej, okej, jag sjönk i Atlanten, ingen är här, men jag tänker fan försöka simma. Precis. Så att någonting händer ju, och det är ju ett uppenbart problem, ett problem som eskalerar i den moderna världen vi lever i. Så det är den ena saken. Det andra är ju principer. Och här kan jag tycka som så att generellt säga att folk borde ta livet av sig kan omöjligt vara ett lagbrott. Det går inte. Lika lite som att man skulle kunna ha ett lagbrott och säga att alla politiker borde hängas. Mm. Det bör falla under yttrandefriheten. Däremot, att rikta in sig på en person och säga den här personen bör vi hänga, alternativt du bör ta livet av dig, kom igen, ta livet av dig, din jävel. Mm. Det faller inte under yttrandefrihetslagstiftning enligt mig, inte ens principiellt, utan det faller under att hörru du, ge fan i att hetsa folk till självmord. Mm. Så att man får skilja på det. Så att stå upp för självmordet och säga att det är bra att ta självmord generellt sett, det måste vara lagligt. Men att hetsa någon som uppenbarligen befinner sig i en svår och jobbig sits, nej. På samma sätt, och det här kan ju tyckas hemskt, va? Men att argumentera för att våldtäkter är jävligt bra och folk borde våldta, det är rätt att tycka och att uttrycka. Men att stå och uppmana någon till att begå våldtäkter i detta nu, i detta här, det är ju helt, det kan man ju inte tillåta. Mm. Så det är min tagning och den skillnad jag ser i det. Ja, jag som vanligt ser det från två håll, va? Å ena sidan, ett exempel här som SVT har är just den här tråden 2010. En 21-årig man startade en diskussionsråd på nätforum där han berättade att han ville ta sitt liv. Och den person då som har skrivit, du kommer aldrig att våga, du är för feg. Det var en av kommentarerna. Och det är just den sortens kommentarer då som kommer bli olagliga. Då är det en anonym person som skriver till en annan anonym person. Och först var jag så här, nej, vi kan liksom inte ha det också olagligt. Som vanligt det där, ja, men det ska vara vanligt sunt förnuft och sådär ska man inte göra. Och ärligt talat, om man ändå är på väg att ta livet av sig, gör det här så himla mycket. Men sen började jag tänka in mig lite i detta. Kanske för att Sofia är med, jag tänker att man kan tänka sig in i andra människor. Och om man då har fått den här, det är ju något som har gått fel i en. Något oerhört om man vill ta livet av sig. En organism tar ju inte livet av sig liksom. Om man då har fått den här sjukdomen eller depressionen eller den här tillfälliga psykosen, mår man ju så fruktansvärt dåligt. Man vill alltså inte leva längre. Och att då se att folk uppmanar till, ja men gör det då. Du är för feg, du är ful ändå, du är dum, du är töntig. Jag menar, det här vi har nu med sociala medier är ju vidrigt nog som det är. Men det är ju det, Magnus och Sofia. En lag till alltså. Det tar ju alltid emot. Ja, alltså, det hjälper ju inte. Men det är väl ett diskussionsunderlag ändå att utgå ifrån. Exakt hur den lagen skulle kunna på något sätt... Nej, utan det här handlar, det är ju symbolfrågor och symbolpolitik. Mm. Men om man tar ett vidare grepp om det hela, så visst, jag menar, tänk så här då, om jag vrider på det, Daniel Frändelöv. Om du ser den här 21-åriga killen då som står vid brokanten och han skriker ut att jag vill inte leva mer, jag tänker ta livet av mig. Mm. Är det okej för dig att ställa dig bredvid och så bara, men du vågar inte hoppa, din fege fan. Hoppa då, hoppa. Är det lika okej då? För att det är ju samma sak. Ja, precis. Precis. Ja, det tänkte jag. Vi är anonyma för varandra. Ja, visst. Han tänker hoppa, du står där. Ja. Men är det inte lite som ett mordhot? Alltså att man får inte hota att mörda någon? Mm, mm. Ja, för man skulle kunna dra det ännu längre. Och liksom att en ja, som vanligt som man tänker, en man försöker psykiskt knäcka en kvinna. Bara döda dig då, döda då. Ta livet av dig då. Äckliga hora, det är ingen som gillar dig. Här är tabletter. Ta de här tabletterna så kommer du dö. Det är ingen som gillar dig. Nej, men så får man inte göra. Sen det säger något om samhället och vår tid. Att det här ens är en diskussion. Mm. Ja, för att jag har svårt att tro att det... Förr i världen, folk tog ju livet av sig. Det finns ju ett ärofullt självmord också när du slänger dig på svärdet. När du har liksom misslyckats med din uppgift och så vidare. Men jag tror inte att det var ett särskilt stort problem, om jag ska vara helt ärlig, på det sättet. Nej, och hur stort problemet är nu vet jag inte heller. Det är klart man alltid kan säga att det finns större problem. Men det kan man ju säga om nästan allting. Men Magnus, menar du att det är olagligt det jag sa nu? Om jag skulle försöka få dig att ta livet av dig, är det olagligt? Det tror jag säkert. Jag vet inte exakt hur, men alltså, du har ju psykisk och fysisk misshandel. Så någon form av psykisk misshandel är utan tvekan att försöka. Alltså, för det är ju ett ganska oschysst sätt att jobba på. Ja, det finns sådana här grupper också, tydligen, på nätet där de sitter och bara pratar om, hjälper varandra. Bara, här kan du hitta det här sättet. Ja, lär varandra att ta livet av sig. Och sådana grupper tycker jag absolut ska bara inte få finnas. För att folk kan verkligen hetsa varandra. Och man har visat att till och med när någon begår självmord så ökar risken för andra i den, liksom, att också begå självmord. Så att, eller man pratar om självmord så ökar risken. Liksom. Men det här är ju också ett problem. Mm. Alltså, någonstans blir det ett problem, för att om jag som icke-självmordsbenägen hetsar en som uppenbart är självmordsbenägen till liv av sig, så kan jag tycka att det är ju liksom vansinne. Men för du, när du säger de här grupperna, och sen har du har ju anorexiagrupper och grupper för alla möjliga sådana här som hjälper varandra till att skada sig själva. Blir det någon skillnad att båda så att säga är på samma planhalva? Jag tänker rent lagstiftningsmässigt eller moraliskt eller principiellt. Jag har inte ens tänkt tanken. Är det mer okej för en person som själv vill ta liv av sig att hetsa en annan och sen göra det själv? Eller är det mindre okej? Eller är det samma? Jag får nog säga att det borde ju vara samma i alla fall. Det borde vara samma. Det kan ju inte spela någon roll. Nej, jag tycker inte det. Jag har inte räknat dem då som sjuka också. Precis. Också på väg att ta livet av sig. Men fast så om man är sjuk och så mordhotar man folk, det är ändå olagligt. Ja, fast det är ju förmildrande. Ja. Mm. Så det kanske skulle vara i det här fallet också. Nej, men det faktum att vi i Sverige idag har, jag tycker man i chatten också slår huvudet på spiken det här, att det är viktigare att diskutera varför människor tänker så här, gör så här, än det här. För det här kommer inte åt någonting i princip i alla fall. Va? Jag menar, så länge du har anonyma, hur ska du få tag på den anonyma killen? Precis. Eller den som då uppmanar? Det går ju ändå inte. Nej. Utan att Nej. Du ska då få gå in och gräva i Flashback i det här fallet, deras, inte vet jag, listor över användare eller något. Så det, ja. Är ju... ja, men det här är såklart en lag som bara, folk tycker det här är vidrigt, att folk gör så här. Mm. De här väldigt, jag menar, hur många är det som har uppmanat till självmord på Flashback? Är det, om det ens är 10? Men det blir ofta så, det här är en jättevidrig grej och det borde inte vara lagligt. Mm. Så det blir liksom ett slag i luften eller någon slags moral. Det är väl det som har ersatt moralen då, lagar. Jo, precis. Så vi känner oss lite bättre för att okej, nu förbjöd vi det här, vad skönt. Nu går vi vidare. Men Sofia, varför tar vi? Vi har själv varit inne på detta, men herregud, vi är ju bara hårda karar här som inte förstår någonting. Vad beror självmorden i Sverige på? Oj, stort. Ja, jag har ju vissa teorier om det där. För att en av anledningarna kan faktiskt vara det här som jag vill prata om lite senare, att man inte tror på, man har inget hopp längre. Att folk förlorar hoppet. Liksom. Man tror inte på kärlek. Man tror inte att något kan fixa sig. Mycket depression. Och att det inte finns hjälp. Jag menar, jag kan ta mig själv som ett exempel. Jag gick in till läkaren för ett år sedan och sa, liksom, jag vill ta livet av mig, kan du hjälpa mig? Han bara, jajamän, här, ta en köplats. Okay. Och så väntar vi ses om ett år. Mm. Och så kan de ösa igen mediciner. Liksom, men de blir man inte heller så glad av. Så att, ja, jag har i och för sig aldrig testat, men jag är väldigt deprimerade och ensamma, både män och kvinnor. Och män tar ju livet av sig i en högre utsträckning än kvinnor. Mm. Men kvinnor försöker ta livet av sig oftare, men bara misslyckas. Så att, ja, vad ska jag säga? Nej, så att, nej, men det är mycket olika. Jag menar, det som vi är gjorda för, vi lever så långt ifrån så som vi ska leva. Mm. Vi lever liksom i ett modernt samhälle. Vi ska ha en stor gemenskap runt omkring oss. Kvinnor ska ha 5 barn runt sig, amma 2 samtidigt och liksom ha en man och massa nära vänner och leva naturligt. Liksom. Mm. Så att vi är så långt ifrån det. Vi lever ensamma i våra singelhushåll, i våra små lägenheter. Och år efter år. Och det är klart att det är svårt sen att... Ja, det är deprimerande. Men är det som så då att vi till och med förvärrar för stackars kvinnor genom att vi målar upp att så här borde det vara, den traditionella livsstilen är bästa. Vore inte bättre om vi alla bara anammade det faktum att vi är singelhushåll och liknande och att vi förstärker det och säger att nej, men det här är det som gör oss lycka. Kan vi inte på ett samhällelig nivå få ner att folk mår dåligt om vi bara alla stärker alla i att vara ensamma? Nej, jag tror inte det kommer att lösa. Men jag funderar på det också faktiskt, Magnus. För att jag häromdagen tänkte så här, det kanske är bättre för de som är råfeminister. För de kan vara så här, jag klarar mig själv. Liksom. Det här är bra, jag är stark och jag kämpar för kvinnors rättigheter när jag går upp till mitt trista jobb. Liksom. Mm. Men för en traditionell kvinna som mig då, så är det så här, jaha. Jag lever helt fel och jag, var är mina barn, var är min man? Liksom, jag förstår ju akut att jag inte kan vara lycklig ensam. Jag kan inte ljuga för mig själv. Nej, men det är så bra, det är bättre att vara själv. Det är så trevligt att umgås med mina tjejkompisar. Ja, precis. Nej, för det verkar inte leda till lycka. Och Magnus, är det inte det vi egentligen försöker göra? Vi försöker skapa ett samhälle där man är så lycklig som möjligt. Alltså man följer naturen, så nära naturen som möjligt. Som man brukar säga om feminism, att om det i alla fall gjorde kvinnor lyckliga så hade jag kunnat liksom förstå det. Ah ja, nej, men då mår ni bra i alla fall. Sen är det dåligt på massa andra sätt. Men det verkar ju göra människor olyckliga, som vi sa i början där. Liksom att leva i den här livets öken från du är 45 fram tills du dör. Det finns ingen lycka att få där, tror jag. Du kanske tillfälligt kan vara ute på krogen och festa och ha det kul med dina tjejkompisar. Men jag menar, till slut blir du ensam. Man är gjord för att ha en familj. Alltså, jag lycka för mig ganska ointressant. Alltså, pliktuppfyllelse är det som definierar människan. Att göra sin plikt. Huruvida lyckan finns eller inte är ganska oväsentligt, för plikten så att säga övergår allt. Man måste rent intellektuellt, kognitivt och på alla sätt förstå att plikten är det som gäller. Därefter kommer lycka, självuppfyllelse, därefter kommer också glädje, men naturligtvis en massa sorg och elände. Så att min utgångspunkt är alltid plikten. Att göra sin plikt gör ändå att du blir stärkt i dig själv. Och det tycker jag att Sofia då, hon gör sin plikt i det att hon medvetande gör detta för sig själv. Hon tar till och med tur med det och försöker att hitta vägen framåt genom bland annat då Hem och Härd. Och i det så hittar hon också en mening. Sen kanske man inte når hela vägen fram, det där du och jag har pratat om Daniel när det gäller barn. Man kanske inte når hela vägen fram, men i och med att man gör sin plikt så har man också uppfyllt sitt krav mot skapelsen. Så att lyckan är för mig oväsentlig. Men känner du inte lycka i det då? Lycka eller till att man blir tillfreds när du då uppfyller detta och gör din plikt? Ja, men det är ju, det är ett välmående i alla fall, annars skulle det vara omöjligt. Ja, det är ett välmående. Ja. Definitionen av lycka är väl också lite subjektiv. Mm. För mig är det ju att man är nöjd med tillvaron. Och pliktkänslan, det är ju det som har räddat mig genom åren. Alltså, till exempel då när mitt liv föll samman någon gång 1999-2000. Och jag bestämde mig för att jag skulle supa mig till någon form av lycka efter att familjen gick åt skogen och sådär. Det kunde ha slutat illa om det inte var för att jag hade plikten. Och plikten övertrasserade eller övergick helt enkelt det här personliga att supa ihjäl sig. Så plikten framförallt är vägen till lycka och glädje och allting. Ja, eller som sagt, var tillfreds och sådär. För att jag menar, om vi skulle försöka få folk att göra någonting som förvisso är bra men som alltid folk skulle må dåligt av. Det går inte att ha ett sånt samhälle, givetvis. Men jag kan bara ta, det här kanske liksom ett exempel som inte är helt i paritet med de här stora frågorna. Men när jag lärde mig om min far, och det var en av få saker som han lärde mig som var bra, kan jag tycka. Det här med arbetsmoral. Mm. Man arbetar. Mm. Man gör, och det är sin plikt, och det är plikten. När jag då jobbade som lastbilschaufför och fick ett uppdrag, eller det så att säga ställdes frågan, vem kan köra mänsklig avföring i små tunnor på en högsommardag från söder om Stockholm till avfallsanläggningen i Norrtälje? De ska också handlastas på flaket. Ingen tog det jobbet. Jag tog det jobbet för att det kände jag som min plikt. Och det var vidrigt på alla sätt och vis, kan jag säga. Men det fanns någonting djupt tillfredsställande i att jag gör min plikt och gör det här skitjobbet. Ordagrant. Mm. Ja. Eller frågan är ju vad man, ja, det blir väl två sidor av samma mynt, det här att smita från sin plikt. Ja, det är ju det värsta som finns. Ja, den känslan, ja. Jag har inte gjort det, jag borde. Det är hemskt, och det är väl något djupt genetiskt. Tror du att det här finns hos kvinnor, Sofia, den sortens pliktkänsla? Nej, men jag ska säga det, så jag både håller med och håller inte med, för att plikt, jag kan översätta det till försöka fixa problemen. Och jag tänkte ta en liten berättelse som jag ganska kan hjälpa mig lite, om det är någon som lyssnar på det här och känner sig självmordsbenägen. Så det är en kille som han lever, och han försökte begå självmord genom att hoppa från Golden Gate Bridge. Mm. Så han hoppade, för han tyckte att det var ett helvete. Och när han faller mot vattnet så tänker han så här, men jag har ju det enda problem jag har. Det är ju att jag faller från Golden Gate Bridge just nu. Att jag hoppade. Alla andra problem kan jag fixa. Och sen föll han, men sen han överlevde då, och nu går han ut och pratar om det här. Så att fixa problem, och det känner jag att det kan hjälpa mig. Så vi kan fixa det här, vi kan jobba på det här tillsammans, vi kan hitta en lösning. För det är lite så här plikt. För plikt känns bara tungt och jobbigt för mig. För att som kvinna så känner jag att, ni vet den här memen som är, vi lever inte för kampen, vi lever för drömmen. Och det är väl det som jag som kvinna känner mycket starkt, att det finns en del toxiska metapolitiska idéer just nu som jag ställer mig starkt emot, och det är att passionerad kärlek inte finns. Okej, okay. Vem säger det? Mycket farlig, för att den förstör moralen hos soldaterna och hos oss kvinnor. Vem säger det? Vad är det för dumheter? Vad är det värsta jag hört? Nej, men jag tycker jag hör det ganska mycket från folk, att det är så här, ja men det är vänskaplig kärlek istället för passionerad kärlek. Och jättemånga killar, nationella som jag har pratat med, som säger att ja, jag var kär en gång när jag var typ 17 år, men det gick åt pipan så nu blir jag inte kär längre. Nej, det är ju bara trams. Alltså, kär blir man ju, kär ska man bli lite då och då. Jag menar, det spelar ingen roll ens om du har ett förhållande. Det är klart att man blir passionerat kär i människor. Sen får man ju bara hålla sig för god för att agera vidare på det. Känslolivet får inte dö ut och skrumpna ihop som någon död växt på vintern. Alltså förmågan att få känna passionerad kärlek till både andra människor men också till visioner eller vad du vill. Det måste ju vara centralt. Det här är ju fruktansvärt att höra. Det här måste vi rida spärr mot. Så får det inte vara. Sluta dumma er. Jag tror, Sofia, och du, jag tänker att du har fått det från samma ställe som jag, att vi har tagit upp det tidigare också givetvis. Att i våra kretsar frodas det tyvärr någonting som jag faktiskt skulle klassa som riktigt faktiskt kvinnohat. Sånt där som jag så länge trodde inte existerade överhuvudtaget. Och det är lite ditt och mitt fel, Magnus, kan man säga på ett sätt. För nej, att, det vägrar jag acceptera. Att det ja, jag ska, låt mig förklara. Jag förklarar igen. Nej, men det här att man trycker kanske på ofta på skillnaderna mellan kvinnor och män. Att kvinnor är lite mindre logiska och kvinnor röstar på dåliga saker. Kvinnor är så moderna nu för tiden, de är feminister, de hatar män och så vidare och så vidare. Och vissa tar till sig bara det. Och utan, tror jag, det här är min personliga spaning, om du inte också har fått de positiva erfarenheterna av kvinnor, det vill säga om du är en så kallad incel då, en oskuld som inte vill vara det, du kanske har haft det svårt med kvinnor väldigt länge, då blir du väldigt fientligt inställd mot kvinnor, som kryddar också detta då med en osäkerhet. Jag har själv sett och hört det. Men en i våra kretsar, Magnus, som talar om kvinnor som djur. Jag menar, jag kan skoja ofta om det. Jag gillar inte kvinnor, hej och hå. Men jag menar, det är klart man gör det. Det är allt vi gör vi för kvinnor. Är det här någonting du har sett av, Sofia? Absolut inte. Alltså, jag är helt förvånad att du säger det. Men jag är ju inte på såna där, i såna grupper, så att säga. Så att jag ser ju något av det här. Jag tvärtom har verkligen känt att det känns som en lättnad. Och säga, ja, men ja, vi förstår att du är kvinna. Det är inte så lätt för dig att gilla att jobba heltid och kämpa med en karriär. Nej, just det. Ja, gud vad skönt att höra, att förstå mig. Att, och att ja, jag är känslomässig. Mm. Jaha, men det kanske är naturligt. Det kanske inte är något fel på mig. Ja, men gud vad fint. Ja. Jag vill bara poängtera innan vi går vidare att det här är ju väldigt sällsynt. Det är inte så att det är någonting som liksom ligger i rörelsen så. Men jag har sett det. Det finns ju en subkultur. Tyvärr så har väl, jag vet att han är Rouge någonting som skrev någon bok om någonting. Jag har alltid avfärdat det där som trams. Men det finns den här subkulturen, incels och liknande. Det vet jag, det finns något forum och sånt där med de här människorna. Så att visst, det finns, jag har inte heller sett det så mycket. Jag menar inte i de cirklar jag rör mig, alltså det fria Sverige och när vi har varit samman. Va? Men det finns ju säkert här ute, det är jag rätt säker på. Det växer också, det är klart det gör mycket destruktivt växer. Men jag vänder mig definitivt det kraftigaste mot att det vi säger på något sätt skulle ha förstärkt det. Eller att man på något sätt ska ta ansvar för det. Det är absolut inte. Jag kan inte ta ansvar för att folk är korkade i sådana fall. Vilket de i sådana fall är. Om de inte förstår vad man säger. Va? Eller osäkra skulle jag säga framförallt. Ja, osäkra. Men det är ju för att de inte förstår sin plikt. Mm. Återigen, det är mannen som har övergivit sin plikt. Jag vet att män ofta blir arga på mig. Så, men vadå, det är kvinnans ansvar. Ja. Det är klart hon har ett ansvar. Men eftersom mannen övergav sin plikt, vilket vi gjorde en gång i tiden, så har allting därefter chanserat. Om mannen överger ledarskapet, om mannen överger sin plikt som är hans att bära, då kommer allting att spåra ur. Kvinnor, barn, samhälle, ekonomi, politiska system, religion, kultur. Allting börjar med att det finns en man som gör sin plikt, och det är något som liksom definieras genom våra ariska religioner från första början. Och om en kvinna då, det där var chauvinistiskt, ja, men då är du lite korkad och inte förstår vad jag säger. Om en man då, det där betyder att kvinnor är sämre, ja, då är du också korkad och inte förstår vad jag säger, så då får ni läsa på lite grann. Svårare än så är det faktiskt. Svaren så är det inte. Magnus, jag håller helt med dig. Tack, varenda ord. Alltså, jag har lyssnat på er i timmar. Liksom. Och jag har aldrig hört något som var kvinnofientligt. Absolut inte. Sen så är det klart att det finns. Jag tror att de här som hatar kvinnor, det är narcissister och sociopater. Och det är ofta så att de, också så här, kvinnotjusare, de hatar ofta kvinnor. Egentligen handlar det psykologiskt om att de har blivit sårade av sin mamma. Så de hatar sin mamma, men de är inte medvetna om det här. Och då går det ut över andra kvinnor. Så det är ju liksom väldigt, helt enkelt traumatiserade och störda individer. Jag har verkligen inte mött någonting i den nationella rörelsen som jag upplever som kvinnofientligt. Nej. Det finns ju en sanning i det där, definitivt. Om man tittar på, återigen, seriemördare som har just riktat in sig på kvinnor, så finns det en sak gemensamt, och det är att de har växt upp utan en far. De har växt ut bara med en mor, och oftast har den relationen inte varit särskilt bra. Sen finns det andra förklaringar också som ligger i människan. Men det är definitivt en sak som finns med där. Så är det. Och det är väl, om jag minns rätt statistiken, i alla fall i USA, det finns en faktor som styr liksom, om ditt liv kommer gå riktigt dåligt eller riktigt bra. Och det är om dina föräldrar är ihop eller inte. Och det här går till och med över ras och IQ och sådana här saker. Och det är ju en diskussion som någon kanske borde ta någon gång. Det här självklara är givetvis då att den toxiska maskuliniteten, den verkar inte vara så toxisk. Men också, hur går dina kvinnor, alltså vad är det för män kvinnor uppfostrar? De blir mördare, de blir tjuvar, de blir psykopater. Jag menar, om vi ska skylla allt på män som inte ens har varit där, för att de får inte det i många fall. Kanske vi ska fråga oss kvinnor lite också. Men vi ska göra att skylla på män som inte var där. Ja, som lämnar barnen. Det finns något som heter känslomässig incest. Och det är väldigt vanligt för kvinnor som är ensamma och som har då en son. Då blir de så här, de behandlar sonen som, de blir kära i sin son helt enkelt. De kanske inte har sex med sonen, men de liksom, de är för mycket, de låter inte sonen ha sin frihet och växa upp och bli så här individuation och gå ut i världen, utan de är så här, du är min lilla man liksom. Ja, man och det är väldigt sjukt. Ja, det är man kan skadligt. Väl tänka sig en man som bor hemma länge och sen skaffar den här mannen sig en flickvän. Mamman då känner såklart en oerhörd konkurrens. Intressant det där då, känslomässig incest. Är det någonting vi kan applicera på batikkärringarna som liksom blir, som har otroligt sjuka, för det är inte en kärleksrelation enkom, det är ju någonting mer, det finns ju någonting där som gör att de här relationerna eller hur det nu är kommer fram, undrar om det finns någonting där att hämta. Det kallas för enmeshment. Enmeshment, alltså man låter inte, att man är liksom så här typ, ja men det är att man är på någon, kollar så här, var är du nu typ textar och så här. De liksom slår klorna i och behandlar en vuxen man som en liten bebis. Liksom. Väldigt sjukt, väldigt sjukt. Väldigt sjukt. Men Sofia här, va? Vi måste ju lösa de här relations- och anknytningsproblemen. Det är tid för alla män att vara en hjälte, säger du. Man ska rädda en ungmö var, om menas med detta. Jo, men alltså jag vill verkligen, jag ser framför mig massa unga incels som sitter hemma och är deprimerade liksom, och jag vill att någonting har hänt. Ni vet den här boken På västfronten, intet nytt. Där ser man ju hur männen har en förmåga att verkligen bita ihop och totalt stänga av sina känslor och bara såhär, ja, det var inget nytt idag heller från västfronten, fast det var kaostrauma. Och jag tror att många män, att män, svenska män nu har liksom bara, de har stängt av, de är missing in action. Alltså de har gett upp. De tror inte på kärlek längre. Och jag vill gärna få ut budskapet att snälla, rädda oss. Det finns en ungmö, en kvinna för just dig någonstans. Och du måste hitta henne. Alltså få fram det här. Var en hjälte. Gå ut. Gå inte bara till gymmet. Utan försök hitta den här stackars ungmön som sitter inlåst i sitt torn. Och befria henne. Och liksom, vi måste strida tillbaks. För att fienden har spenderat enormt mycket energi på att förstöra relationen mellan svenska män och svenska kvinnor. Så de har liksom de har gjort det medvetet på något sätt, och vi måste då helt enkelt knäcka deras, ja, vi måste strida tillbaks. Ja, men amen på det. Och faktum är ju också här, om man då tar plikten som jag anser vara grunden till allt mänskligt liv och framgång, förutom att gå upp tidigt och sådana där saker. Men det är ju då som så att man kanske inte lyckas. Alltså plikten är, återigen som Sofia säger, att rädda denna ungmö från vad det nu må vara, och det ska man ägna sig åt. Sen kanske du inte lyckas, utan du kanske fortsätter bara att försöka och du gör det på det bästa sätt du kan, men du lyckas inte, det blir inte så, men då har du åtminstone gjort en plikt, så att då har du det att lägga i, så att säga, vågskålen. Man måste ha den visionen, den idén, och man måste se det på det sättet. Jag håller helt med, jag gillar liknelsen definitivt, anhängare av riddarromaner som jag är, och den höviska kärleken och passionen och vad ni vill. Va? Så att, nej, det är helt sant som det sägs. Vi ska lyssna på lite musik som blir kärleksrelaterat. Sen när vi kommer tillbaka ska vi se om vi kan få ur Sofia några lite mer konkreta tips hur man gör för att träffa en sån här kvinna som det är så mycket snack om. Love, you got a feeling that you cannot hide. You got a feeling that you can't decide what's right. Hey, it's got a history that's here to stay. It's got enough on you to slap your face while you are down. It's hanging around. But love is too hard to break. See that you got home alright. Love, it comes and goes from town to town. If you stand up, you're gonna hit the ground when it finds you. And it's going to cause you know love. Sigvardsson, men jag såg Sofia från Hem och Härd. Vi pratar givetvis relationer som tyvärr är ganska sargade mellan kvinnor och män. Sofia, innan du berättar hur man gör nu då för att träffa en partner, du har ju såklart alla svar där. Vad skulle du säga? Du sa att de bekämpar relationer mellan kvinnor och män. Hur då? Hur menar du där? Vad ser du för vapen i våra fienders händer? Feminismen och attacken mot kärnfamiljen. Det är väl de två stora grejerna. Mm. Att kvinnor ska vara ute och jobba heltid och kämpa som männen och inte vara kvinnor. Att det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor. Det är liksom... Och sen också att den toxiska maskuliniteten, som jag inte fattade, att männen var så hårt ansatta som barn. Alltså små pojkar liksom verkligen misshandlade i vårt samhälle och trycks ner. Mm. Och det gör ju att de såklart inte... Alltså deras naturliga instinkter har blivit helt... förstörda och det blir väldigt mycket aggression där under. Och så blir det här frustrationen och ilskan mot kvinnor som de flesta inte ens är medvetna om att de har, tror jag. Det är intressant, sånt jag har tänkt på det riktigt faktiskt. Men det här, man försöker trycka ner det manliga, men det går ju inte att ta bort det. Det tar ju sig bara uttryck på något annat sätt. Yep. Och jag vet inte, Magnus, jag tycker det är lite svårt där, för när du och jag hör om toxisk maskulinitet och sådär, man bara, fan, liksom, ingen som tror på den där skiten. Men vi har inte vuxit upp nu heller. Jag tror ju att många unga pojkar, det här börjar ju väldigt tidigt för många, direkt får liksom, du är, man kanske inte säger det uttryckligen, men ja, det är mäns fel allting. Ni är hemska, ni är våldtäktsmän, ni trycker ner kvinnor hela tiden. Och så ska man gå med detta då som en liten pojke genom hela sitt liv. Tänk vad det gör med en ung hjärna. Ja, verkligen. Alltså, det är klart att alltså, det här, jag vet inte, toxisk maskulinitet, jag vet inte ens vad det är för någonting. På det sättet, alltså, att vara maskulin eller att vara man, det är ju, finns ju ingenting toxiskt med det. Däremot finns det en förgiftad idé om vad manlighet är som vi påtvingas. Så den är ju som du säger, jag vet att det finns, jag såg en sån här bild på internet, en liten pojke som satt och sen så var det ritat... han kanske var några år gammal och så på honom var ju då skrivet med ett penna alltså våldtäktsman, rasist, mördare, kvinnomisshandlare och så vidare. För det är det de så att säga lär oss väldigt tidigt. Så att det är klart att det skapar någonting, det går sönder någonting inom människor som får höra det. Det vet vi alla, du kan ju inte behandla en människa på ett visst sätt hela tiden och inte tro att det blir en reaktion till sist. Så att de skapar ju, och det är som vanligt, toxisk maskulinitet skapades utav de som pratar om det. Så att absolut så finns det där. Och det man skapar nu i mångt och mycket blir också små monster av detta. På samma sätt som att alltså nationalmasochismen, det här att vi ska avsky oss själva, vi ska avsky vår hudfärg, vi ska avsky vårt land, vår historia, våra kvinnor, våra män, våra gamla, våra unga. Det skapar ju splittring och det är det som de vill. Alltså marxismen, kommunismen, vad vi vill kalla det för, drivs ju av att skapa splittring och konflikt. Ja, och lyckas göra. Det här momentet när man står där, när mannen står så här och ser en snygg tjej som han är intresserad av, det är liksom det tillfället, då kommer allt det här att slå in och han kommer inte att gå fram. Och då blir det inget. Nej, och om man gör det så kanske kvinnan då, kommer det liksom en våldtäktsman som kanske ska droga mig eller sådär. Men man kanske blir rädd att förlora sin sociala status, man kanske har sett en film att man kan få en örfil eller kvinnans man kanske attackerar en, så att jag fattar att det är läskigt liksom. Men det här aggressiva jagandet måste börja igen. Men det är ju därför jag vet, vi pratade om det tidigare i samband med brevet som skrevs då angående DFS-tillställningen. Jag tog upp det här som en av mina favoritfilosofer, får jag nog kalla krigarfilosofen David Lane, han skrev det här, en text som heter Sex and Women, där han pratar om hela det här som ett spel. Att man måste förstå att det är jakten som är rolig, de här dråpliga tillfällena som man får under jaktens gång, då man misslyckas eller då man får en örfil till och med, eller då man gör bort sig, eller den här gången man blev helt stum, va? Man bara stod där och så bara liksom som en idiot framför den här kvinnan. Och det är ju det som är det roliga i det hela. Och förstår man att det är det som är jakten, det är det som är själva grejen, då blir det mycket lättare att genomföra det också. Det är inte så jävla allvarligt någonstans. Nej, men det kräver självförtroende någonstans. Och det är ju det som saknas. Jag har frågat några män så här, jag pratade just om det där som hände då på Svenskarnas hus. Och det var någon kille som sa, ja men vi män, vi vill ha en klar signal från kvinnan att det är okej att komma fram. Och jag bara, va? Vad är det? Jag har aldrig hört talas om något sånt. Vad skulle det kunna vara? Och han sa så här, nej men vi vill att kvinnan ska titta på oss och le. Och jag bara, alltså det kommer aldrig kunna ske. Jag kommer aldrig kunna ha det självförtroendet att jag kan titta på. Om jag är intresserad av en man, då tittar jag absolut inte på honom. Men alltså Sofia, vadå? Nu måste vi ha lite jämställdhet här i världen. Du kan inte tänka dig att titta på en man och le, men han ska komma fram till dig och presentera sig. Men han är ju mannen. Alltså, men alltså så här. Jag tror vi hittar problemet här. Det är övermänskligt för mig att kunna titta på någon och sen le. Jag har försökt träna nu, men det blir bara att jag stirrar så här helt exakt ut. Och killarna bara stirrar på mig som idag. Så det går verkligen inte, jag kan inte. För man har en fläck på kort. Alltså du vet, det är långt ifrån verkligheten. Men som förr i världen så hade man ju det här tricket att man kunde tappa sin handske rakt framför en man. Ingen som bryr sig då. Vadå? Nej, men om någon tappar en handske idag, då går ju alla bara vidare. Så det var ju ett sätt förr i världen att signalera någonting, såklart. Förr i världen, men de har ju tagit bort det här från männen också. Förr i världen hade ju männen liksom såhär, okej, där, jag ser en klar signal. Här kan jag gå fram utan att det blir kaos och jag förlorar hemmets sociala status. Och sen också, ni vet, de här dirndelkläderna i Tyskland. Ja, där hade man ju att man knyter rosetten rakt fram på magen om man är gift och till vänster om man är singel. Och till höger om man är förlovad. Och då visste jag, okej, Där ser jag, nu ser jag ett klartecken, rosetten är på vänster. Ja, då kan jag gå fram. Just det. Och det här har man ju också stulit från oss. Så att det tycker jag att vi skulle införa en ny grej. Nej, men absolut. Jag menar, mycket har ju försvunnit i det. Alltså pardansen, den här, vilket i allt väsentligt bara är ett förspel. Och den här typen av hur man träffas. Jag noterade ju det här med att på moderna etablissemang, när man går ut och så att säga festar. Dansen där är ju individuell. Folk står ju som någon jävla fån och för sig själva på dansgolv och sen ska det liksom glida in. Det där var jättekonstigt. Istället för att ha det som det var bättre förr på det sättet utan tvekan. Och jag är ju väldigt sådär kanske fyrkantig på det. Jag tycker ju att man i sådana fall, jag tog upp det här i diskussionen efteråt. Jag sa, men kan vi inte bara ha som så att här, den här nålen, den betyder att jag är singel. Den sätter jag på rockslaget när jag kommer till ett event. Punkt slut. Fan, det är väl inte svårare än så. Men alla är inte överens om att det är den bästa idén. Och det tycker jag är konstigt, för jag tycker den är suverän. Jag tycker det är suverän. Magnus, jag är helt på din sida. Skönt att höra. Jag vet inte, Daniel, vad tycker du? Jo, jag vet men från de senaste var det ju, om man tar en ring på sig så är det bara att köra på liksom. Och det kanske låter bra, någon slags teori, men jag menar, det är väldigt få som vill gå fram till en alltså om det finns en pojkvän i närheten, det kan ju bli dåligt på alla möjliga sätt. Och visst, men jag antar att problemet är med varför folk är emot den här nålen då är att men man vill inte verka desperat. Men man är ju desperat, för helvete, man vill ju ha ett fruntimmer. Liksom. Jag vet, jag hade något i min ungdom i Kungälv, var det någon sån här kväll man skulle ha. Konstigt nog grön, gul eller röd. Gud, det är för mycket för mig. Jag röd var man ju då upptagen och grön var man ju ledig. Och gul var det har jag faktiskt ingen aning om. Men det ledde ju till att ingen som ville ha grön på sig. För att man vill, alltså man, det är ju det här konstiga igen, jag vet inte om det är svenskt eller allmänmänskligt, men man vill inte, jag tror att det ska inte synas att man vill någonting. Man är cool, man är avslappnad, man liksom, jag behöver liksom ingenting. Men vi kanske seriöst borde börja fundera på ett, i alla fall inom det fria Sverige, någon slags symbol, om det är ett klädesplagg eller om det ska vara en stor blinkande mössa med, som med sirener eller sådär. Så i alla fall kan man räcka ut. För menar, om vi får det här till att bli en ganska vardaglig grej, så tar vi bort det här med, vi har snackat mycket om singelkvällar och sådär, men jag tror folk drar sig lite från det igen där, för att man vill inte uppfattas som desperat. Men om vi har så att nästan på samma sätt som att om du är gift har du en vigselring, det tycker alla, det är klart du ska ha det. Mm. Och även om du är singel så har du den här på dig. Det innebär inte att du liksom vill dejta alla du träffar hela tiden, utan det är bara ett sätt för man ska veta vad man pratar med. Jag är bara praktisk i det att jag tänker just att det behövs någon form av markör då, för att de naturliga markörerna, som sagt, så här, någon tappar en handske eller någon, de funkar liksom inte. Vi har ju haft de markörerna tidigare, som sagt. Och som sagt, den där då, hur det funkar med er och så, det är precis så. Det är för att signalera, för att visa. Så varför inte sen ja, huruvida det, vad som är bäst, det är väl en annan sak. Men jag tycker också att, jag menar, är man singel, vill man inte träffa någon, ja, men då vill man inte det. Då behöver man ju inte heller ta del i detta spektakel. Vill man träffa någon, ja, då är man ju lite desperat, för att man vill ju träffa någon. Jag vill ju för fan inte gå omkring här och vara ensam. Ja, då kan jag ju ta på mig den här nålen eller knyta den här rosetten eller vad det är. Alltså jag tycker så här också, att killarna behöver ju inte ha på sig något. Det här är ju, och tjejerna kommer ju inte ha något problem med att sätta på sig en liten nål liksom, jag är singel, eller typ som jag tyckte, en blå rosett i håret. För blå rosett är väldigt ovanligt att man skulle bara råka ta på sig det och vara så här, oj, varför kommer du fram till mig? Verkligen en specifik grej. Och männen fattar att de vill ha lite stolthet så här, men det är ändå männen som ska göra det här aktiva. För att som kvinna, det har ju blivit så att nästan alla som jag känner, tjejer som är singlar, de jagar. Och då framstår man som desperat och då oattraktiv. Mm. Så vi kan liksom, våra händer är bakbundna. Vi kan liksom inte vara den som jagar, utan det måste vara männen som jagar. Men jag fattar att killarna inte vill kanske liksom säga så här, jag är singel. Men för tjejerna, vi har ju inga problem med det, tror jag. Nej, det tror inte jag heller faktiskt. Och jag tycker nog att du har en blå rosett i håret på dig nästa gång. Och så får vi väl se om det tar fästa eller inte. Jag håller med där också. Alltså, om vi målar brett och ser på det från ett större perspektiv, så är det utan tvekan mannen som ska jaga. Mannen jagar villebråd. Mannen jagar fiender. Och mannen jagar kvinnan. Det är liksom den... Det är så det är i skapelsen, och det är inte svårare än så om vi målar med bred pensel. Så att där får man väl bara ta det initiativet. Har man inte tid just då, eller har man inte lust just då, ja, men då behöver man inte jaga naturligtvis. Men jag tror nog som du säger också att kvinnorna har inga problem med det. Men kan vi se, är det inte så här också? För visst, männen jagar, men kvinnor väljer ju. Ja, självklart. Och ett sätt att undvika att såra någon är att säga, nej men jag är upptagen. Och det är därför folk kanske inte då vill gå ut med att jag är singel, om man säger så. Vad tror du om det, Sofia? Jag har aldrig sagt till någon, ljugit och sagt att jag är upptagen. Mm. Om det är någon, alltså, jag tycker i och för sig inte alls att det är kvinnor som väljer. Jag ser inte det alls, för att vi är ju de som ska vara passiva och vi kan ju inte fria. Vi kan ju inte välja, ja, den här mannen väljer jag, honom ska jag fria till. Det går. Nej, jag menar alltså att det kommer fram 10 killar till dig och du väljer ut en av dem. Mm, det gör man ju. Mm. På det sättet, ja. Men det är ju kanske inte, ja. Ja, det är väl, ja. Ja, ja. Ja. Men du, vi ser ju chatten här, det är massa olika förslag. Det är den gamla förslaget, en nationell dejtingsida eller dejtinggrupp eller dejtingapp och även singelkvällar och sådär. Är det här någonting du har tänkt på? Sådär? Ja, det finns ju sådana där, men jag tycker inte det är bra. Jag tror det är någonting fel med, alltså just Tinder-liknande grejen, är det någonting som är ohälsosamt med dem? Jag vet inte exakt vad, men det blir väldigt så här. Det är så många liksom, så har man väldigt korta ytliga konversationer med så många. Det är väldigt, jag tror det är intimitetsförstörande. Däremot, ja, sådana här dejtingkvällar kan vara en bra idé, för då träffas man. Liksom. Men det blir väldigt stelt, jag har gått på sådana också. Alltså, det är extremt, ja. Väldigt. Oj, berätta lite, hur är det? Paint me a word picture. Jag får lite ångest redan. Ja, berätta. Uff. Jag och tjejkompis, vi var så här, vi måste göra det bara för att liksom, vi tänkte så här, vi ska skicka ut så här, i alla fall signalet till universum att vi vill ha man. Och då satt man där och så fick man, det var väl i och för sig okej, man fick prata typ 5-10 minuter med en kille och sen så bytte de, så kom nästa. Och så fick man prata hela tiden liksom med alla dem. Men det var väldigt så här, det var hög ångest och väldigt så här, åh gud, jag är inte intresserad. För det är så himla så här, in your face, alltså här. Hej, vi kanske ska gifta oss. Jag tycker det låter som en sån fantastisk idé bara. Men hur funkar det efteråt? Så här, skriver man då, jag gillade nummer 1 och nummer 7, och om nummer 1 och nummer 7 har sagt samma om dig så byter ni nummer, eller hur går det till? Ja, men jag kommer inte ihåg exakt, men det var något sånt. Och sen springer man därifrån med sin tjejkompis och skriker och skrattar. Okay. Men grunden här är ju någonstans, det tar jag ur mitt stora min egen erfarenhet. Grunden ligger också någonstans i som vi pratade om tidigare, det här med självförtroendet. För jag menar, jag idag och jag för 20 år sedan, det är inte samma människa, långt ifrån. Och det finns ju också den här grundprincipen, och nu pratar jag återigen den stora bilden och målar med bred pensel. Men vi är ju väldigt omogna väldigt länge. Kvinnor är inte det, så det blir ju också problematiskt där. Eftersom det är någonting man inte får säga heller. Nu ska man ju anklagas för att gubbsjukt när man konstaterar det klara faktum att männen oftast behöver vara ganska rejält mycket äldre och kvinnan lite yngre då, för att det ska fungera alldeles utomordentligt bra. Sen är inte det giltigt för alla, och ni behöver inte säga, ja men jag hör inte så, nej jag vet. Men rent biologiskt och rent sådär, så vi fungerar är det ju så också. Och jag menar, för 20-25 år sedan hade jag kunnat köpa att jag hade haft jätteproblem med den här typen av saker jag nu föreslår. Jag hade inte heller känt mig särskilt sådär trygg eller säker eller vad det nu heter. Jag hade nog också suttit där och ställt mitt hörn och bara, herregud i himlen, ska jag behöva prata med, oj nej det här går aldrig, sådär. Så det är problematiskt, man behöver självförtroende. Idag så tycker jag bara att det här verkar jättekul. Jag vill jättegärna gå på en sån där singelgrej. Nu är jag inte singel, så jag har ju svårt att motivera det. Va? Men det skulle vara jättekul och så. Så att det är ju den frågan också. Här måste vi ju se till att bli mognare snabbare, och det blir vi inte. Vi blev det förr i världen. Man var barn, sen blev man vuxen. Nu så ska man ju gå igenom en ungdomsfas som var tills man är 30. Det är klart att det går åt skogen då också, så det är ännu en hemsko som läggs för detta. Ja, men det är väldigt problematiskt, och många, du vet här, Napoleon Hill, han säger det att man, om man tvekar och väntar, det är liksom graven för möjligheterna. Så att man ska, det är problematiskt, och jag håller med att jag önskar att när jag var typ 20 att folk har sagt, ja men dejta bara killar som är 30-årsåldern. För att det är ingen idé att du försöker med 20-åringar. För då var jag så här, men ska vi gifta oss och ska få barn? Och alla 20-åriga killar bara ser upp mig som att jag var besatt av djävulen. Liksom. Ja. Men titta på Steve Jobs. Han träffade sin fru. Han såg henne på parkeringen. Han såg henne och han bara, nu tar jag chansen. Han tänkte själv så här, om jag inte tar chansen nu så kanske jag aldrig träffar den här kvinnan igen. Mm. Och det är sant, han har rätt. Han sprang fram, fick hennes telefonnummer. De gifte sig senare. Så att det är jätteviktigt att man verkligen tar chansen och verkligen tar kontakten när man ser någon. Och jag har också haft erfarenheten att det var någon kille på Tinder. Han var verkligen länge försökte få en dejt med mig. Och jag var inte så intresserad. Jag tyckte inte han såg så snygg ut. Och så träffade jag honom ute på lunch, bara random ute. Och jag bara, oj, han var jättesnygg. Och då var jag så här, ja men ska vi ses? Så att det är en jättestor skillnad på de här fotorna på apparna. Och sen blir man blir helt trött av apparna. Sen är det en viktig sak till som vi absolut inte får hoppa över. Det finns en bok som heter Hemligheten med Egil Linge som ni kanske känner till. Så finns det, den senare heter Den mörka hemligheten. Det är med så här, att 50% av alla svenskar har vad som kallas för otrygg anknytning. Det här spelar in. Ja, men jag bara frågar först. Jag kollar på detta. 50, stämmer de här procentsatserna? Alltså? 50% har otrygg anknytning, 22% är undvikande, 22% är ambivalenta och 5% är desorienterade. Och exakt 0% har en sund anknytning då? Nej, de andra 50% har sund anknytning, men de behöver inte läsa boken Hemligheten. Nej, okay. De bara hittar någon och knyter an och sen lever de lyckliga hela sina dagar. Liksom. Mm. Så det finns de som har inte något anknytningsproblem, de har bara tur. De hade alltså bra föräldrar helt enkelt. Ja, ja, så av de här 50% är det 22% som är undvikande? Ja. Okej, då är jag med. Ja, men, ja, precis. Förlåt. Ja, men det stämmer. Vad innebär det här då? För mig som inte har läst boken eller förstår exakt vad du menar. Alltså grejen är att om man tittar på vad behöver männen göra för att kämpa för att bli den här hjälten och liksom rädda prinsessan. Simpligt. Ja, men dels behöver de aggressivt jaga. Men sen behöver de läka sina anknytningstrauman. Så de behöver vara en hjälte och möta sin till exempel sorg. Det krävs extremt hjältemod för det. Och jag skulle säga, gör inte ensam, utan gör det i grupp. Gör det i ditt mannaförbund. Men sorg. Sorg över vad? Det är ju individuellt. Alltså det finns så många anledningar till att folk får de här traumatiserade anknytningarna då. Alltså en otrygg anknytning, då har du alltså anknytningstrauma. Så det händer någonting med din mamma och pappa och dig när du var liten. Ah, ja, okej. Okay. Nu börjar jag hänga med. Okay. Ja, men precis. Och då blir det ett trauma där som gör att du hela tiden upprepar samma problematiska sätt. Så att de som är undvikande, de typ stänger av sina känslor. De träffar inte någon. Incels kanske sitter hemma och de bara, jag har slutat dejta, jag har gett upp. Och de kommer liksom aldrig antagligen att träffa någon om de inte läker det här. Så de, även om de skulle gå ut och jaga och få napp från en tjej, så skulle de sen avvisa henne. För att de har undvikande anknytning. De kan liksom inte knyta an. Jag köper det du säger och jag tror säkert att det är sant. Jag blir bara liksom beklämd över det faktum att vi har tid med det här. Vi har tid att skriva böcker om anknytningsproblem. Alltså det var mycket enklare förr, och det är det här också som spelar in. Vi är ju människor som har under lång tid blivit vad vi är, och vi lever nu i liksom fortfarande gryningen av den nya moderna världen. För att förr i världen, du hade inte tid att ha anknytningsproblem. Du hade inte tid att fundera över detta, utan du var tvungen att överleva, du var tvungen att bruka din jord eller sköta din affär, du var tvungen att hitta ditt fruntimmer och skaffa alla dessa ungar. Några dog, några överlevde, man gick på i livet. Alltså någonstans så känns det mycket enklare, och det var nog mycket enklare. Du hade inte tid att skriva en bok om anknytningsproblem. Allting det här, det är ju en lyx som tyvärr också bryter ner oss. Och det är inget vi kan göra någonting åt, det är som det är, va? Så att jag måste nog någonstans börja ta bort några av mina murar kring den här typen av diskussioner och teorier, för att jag vill ju helst bara fjämra mig från det och säga nej, vad fan, skärp dig, det är bara att göra det du ska, så är det inte mer med det, va? Men jag förstår att det finns kanske någonting mer här som jag kanske måste vara lite mer hänsynstagande till. Hade skärpt dig funkat, så hade du inte haft det. Men det borde ju funka. Som en skärpt dig. Bruka din jord, ta hand om din kvinna, skaffa dina barn. Det kommer bli jobbigt och sen dör du, men du har gjort din plikt. Var glad åt det. Men Magnus, bara en sån sak som att på den tiden så blev du ammad i 3-5 år av din mor. Ja, som fantastiskt var hemma med dig. Bra. Så du hade liksom inga större... Då hade du säkert fler som inte hade de här anknytningsproblemen. Nej, och de få som hade det, ja, de dog ut liksom. Mm. Man hade en far hemma också, såklart. Mm. Ja, precis, som var manlig. Och de manliga och kvinnliga, det var ingen förvirring. Mm. Så det hade, även om det var tufft för det, säger jag verkligen inte att det inte var, men just det här traumatiserande, det här anknytningen, folk var inte lika neurotiska. Mm. Och antingen så får vi lösa det, eller också så kommer vi inte att klara det. Och de som har, jag tror också att vi som är rödpillrade, vi har mer trauma än andra, för vi har ju liksom sett ondskan på något sätt. Alla vi har mött ondskan någon gång på vägen till rödpillringen, tror jag. Mm. Och det kan vara i trauma eller mobbing, som hon, Sofia på Den lyckliga gatan, säger att hon tror att alla vi har någon gång har varit mobbade. Vilket stämmer för mig, men mobbing är, det är ett trauma. Men att det inte har blivit ammad så länge som man ska, det får man alltså anknytningsproblem av i många fall. många kanske bara, jag har inte blivit ammad överhuvudtaget, men många blir det kanske 3 månader, men de tror att vi ska vara i 3 till 5 år. Ja. Men det här med anknytningsproblem, jag har ju läst om detta själv, jag kommer inte ihåg riktigt, men det är väl att man har sett att det är svårt att bilda en sund relation till sina föräldrar, och det här går då vidare, att man har svårt att bilda den relationen till en kvinna, är det så eller? Exakt, ja. Men det här är lite intressant, för att jag kanske framstår som aningen fyrkant i många fall. Jag vet inte, det kanske inte jag gör heller. Jag skulle nog visa det. Men om vi tar det här då, som sagt, det här med amning, det har jag ju känt till sedan jag fick första barnet väldigt tidigt. Det var ju självklart, men det var fram i tutten, inte jag då, utan kvinnan såklart. Men det var fram i tutten så länge det liksom flödar på, va? Jag tänkte aldrig på det, men det är, jag kanske inte heller är så uppmärksam på vad omgivningen tycker och tänker heller, så det var ju bara att köra. Men sen så, som nu då med grabben min, och jag har alltid tänkt så att ja, men det här att barn är barn, ja, men vaknar upp och är rädd, ja, men kom och lägg dig i sängen här, jag skiter väl i det liksom. Jag behöver inte påtvinga att nej, nu ska du minsann vara ensam här, du är 9 år gammal, då har man inte ett gosedjur. Men ha ett gosedjur, ha 12 gosedjur, ha 100 gosedjur. Kom och lägg dig hos mamma och pappa, eller så kastar du ut mamma ur sängen så får du sova hos pappa eller hos mamma eller vad som helst. Jag ser inga problem med det, men det där kan jag tänka mig också blir ett problem för folk som får för sig att så här, man måste också lära sin son att bli man tidigt genom att på något sätt tvinga honom ifrån den typen av grejer. Det är klart att man liksom, så länge det känns schysst och lugnt från båda hållen, ja, men kom och sov i sängen, det skiter väl jag i. Ja, men då har du en typisk sund anknytning. För en av teorierna bakom detta, man testar ju till och med det här med barn. Man släpper in barnen i ett, rätta mig när jag har fel nu Sofia, man släpper in barnet i ett rum bland främlingar tror jag, och då testar man liksom anknytningen, och det sunda är, det bästa anknytningen, om barnet går runt och utforskar och tittar tillbaka på sina föräldrar hela tiden och ser att de finns där som en trygg plattform. Det är det bästa, och det är precis så det ska vara. Alltså, pojkarna och flickorna, de ska ut i världen, men de måste veta att det finns trygghet hemma, att det inte är någon fara. Och det kan också leda då till att de här barnen, vissa av de här barnen när man testar det här, de skiter i sina föräldrar. För de vet att det finns ingen trygghet att få. Usch. Och en annan version då är att barnen bara hänger vid mamma hela tiden för att inte hon ska gå därifrån. Ja, ja. Och jag är också helt inne på din, jag pratar med Kant här som har fått en liten bebis, och det är rutiner då som är det moderna nu, visst. Barn måste ha rutiner. Rutiner, ja. rutiner. Klockan exakt 7 ska det vara det, sen är det mat, sen är det det. Och det här, de har ju ett heltidsjobb, alltså 24 timmar om dygnet. Barnet styr allt, eller rättare sagt barnet styr inte allt, utan de här rutinerna. Och nu vet inte jag. Jag vet ju att det är mycket lättare att uppfostra barn om man inte har dem, men för mig verkar det, alltså rutiner och barn. Kan ett litet barn ens förstå konceptet rutiner? Aha, nu är klockan 7, nu vill jag ha mat. Det har inte jag fått, då blir jag arg. Jag tänker, man matar väl barnet rimligtvis när det är hungrigt, tänker jag. Alltså, jag tror på en gyllene medelväg där. Det är min erfarenhet i alla fall. Man har ju rutiner i familjen redan. Mm. Och de rutinerna blir rätt naturliga att barnet blir en del av. Men sen så får ju de, lite beroende på behov, de får ju tutte mitt i natten och grejer. Mm. Det är ju inte så att man själv går upp och käkar en köttbullemacka mitt i natten. Ja. Eller ja, om man är hungrig så kanske man gör det. Nej, så att, men jag tror att man ska vara försiktig med allting som är, alltså inte för mycket men inte heller för lite. Det är väl en gyllene medelväg helt enkelt. Det låter ju enklare sagt än gjort säkert. Mm. Ja, men Magnus, du låter ju som en otroligt bra far. Alltså verkligen. Du får en medalj där, så som du beskriver. Att, ja, men kom och lägg det här om du känner dig rädd. Och det är klart att du får en liksom, ja, nallebjörn. Och ja, inte så bara en. Du ska se hur många det är. Hur många du vill. Ja, men det är fantastiskt. Och det är faktiskt då 50% har väl haft en sån, någon liknande sån förälder. Mm. Men det finns det många som har dels blir slagna eller att föräldrarna har ett missbruk. Så att de ser inte när barnet känner sig rädd. Och för att försumma sitt barn är värre, har man visat, än att slå barnet. Eller till och med sexuellt utnyttja det. Mm. Så att försumma är det som sker när du har föräldrar som missbrukar. Mm. Som ju många har. Så att det är ju, men det som är positivt med det här, det går ju att läka. Det går att läka, undvikande och ambivalenta. Det enda som är nästan omöjligt att läka, det är om du har desorienterad. Och det är ju de som är sociopater och narcissister som hamnar där. De kan läka, men det är nästan omöjligt. Mm. Men om det är undvikande och ambivalent, som de flesta som har otrygg anknytning är då. Då kan du också, av 30% av dem kan läka bara genom att knyta an på något sätt halvdant till någon. Och sen kan, så läker du sig efter några år, så har du faktiskt en trygg anknytning med den personen. Men det där är ju jätteviktigt. För att där håller jag också med dig. Jag vet att vi pratade om, och det har lite med det här att göra. Vi pratade om våldtäkter tidigare. Vi kommer inte riktigt in på det. Men Det är ju samma sak där, man måste förstå, man måste ha en grundinställning, och det borde vi ha gemensamt, att våldtäkter är för jävliga, men om du har blivit våldtagen, ett, det är inte ditt fel, två, du kan gå vidare. Det går. Hela ditt liv är inte förstört. Du ska inte ge upp inför det problemet, utan det här går att lösa, precis som att det går att lösa. Och jag har sett många sådana och läst en del barn då som utsätts för de mest gruvliga saker, som åker runt och föreläser och försöker få andra människor och barn att komma igen. Alltså, det går att ta sig vidare. Det är det vi måste ha som grundinställning. Det går att ta sig vidare från vad det än är för elände du har växt upp med eller vad du har varit med om i samhället. Det går att ta sig vidare. Och det fria Sverige kanske inte liksom den platsen där man kan erbjuda all form av professionell hjälp, men en gemenskap där vi faktiskt har en orientering kring att ja, men du är välkommen och vi kan gå vidare genom att hitta den gemensamma nämnaren som är pliktuppfyllelsen och viljan till en bättre värld. Och det måste vara grunden, inte att allting är så jävla eländigt och att det bara Precis. Är skit och det går inte. Nej. Utan vi kan lika gärna ta livet av oss. Och nej, men igen, den gyllene medelvägen där. Vissa har ju tyvärr en tendens att forma hela sin identitet kring något upplevt eller faktiskt trauma. Jag blev mobbad när jag var 5 år i ett halvår. Och vill du prata om det här, Daniel? Vill du prata om det? Ja, nej, jag tror inte jag har blivit mobbad faktiskt. Det pratade jag om för inte så länge sedan, trots att jag gick till skolan i musikläder. Nej, men att det blir liksom en ursäkt att aldrig göra någonting, att aldrig må bra, att aldrig träffa någon, att aldrig träna, att liksom äta för mig. Vad det nu är, så är det alltid för att men det var ju för att jag var mobbad när jag var 5 år. Så man får inte ha en övertro på detta, men givetvis också, det finns ju saker som vissa kanske borde ta hand om. Ja, men, de allra flesta jag är inte ens medvetna om att de har något trauma. De är så här, jag har inget trauma, jag har en bra barndom. Du har inget trauma. Ja. Jag är inte alkoholist, jag är inte tjock, jag äter inte så mycket. Jag har en bra barndom. Men man kan ju se det på det, liksom, om man kanske inte kan knyta an så väl. Sen kan man ju ha otur också. Men ja, och sen är det så att jag håller verkligen med er att det verkligen gäller att titta på lösningarna, och det är verkligen det som engagerar mig. Men då att vara den här hjälten, när du är en ung man, du ska vara en hjälte, du ska gå ut och rädda prinsessan, så har du liksom monster på vägen, och ett av de här monstren är den här traumat kanske, och då måste du vinna, du måste slåss mot det monstret. Och jag tror också att gemenskapen läker, mannaförbunden kan också läka såna här saker. Jag tror inte man ska sitta själv ensam och vara så här, nu ska jag möta min sorg, för det kan vara faktiskt farligt. Så att man ska antingen ha någon terapeut eller ha ett mannaförbund eller några nära vänner. Och det behöver kanske inte vara så himla svårt. Men man måste bli medveten om det och faktiskt försöka jobba igenom det. Ja, och här kommer ju i min värld, jag menar, Jung talar om individuation. Och det är ju någonting som finns i om du tar den esoteriska, såväl arisofin eller vad du har nu för fallenhet. Och där finns ju den här idén. Och det är ju inte självförverkligande i den form att du skaffar en karriär. Utan det är individuationen, hitta sig själv, låter så jävla töntigt. Men alltså, jo, men det är bara för att det är så uttjatat. Men precis. Det finns ju intressant i det. Men att gå igenom, och som sagt, de här monstren som vi måste bekämpa, de finns ju där, och de finns ju också inom oss. Va? Och det är en del av innovationen. Något vi inte har i Sverige eller i västerlandet idag, det är att vi har ju ingen mandomsrit. Ingenting som säger att nu har jag tagit klivet från barndomen till att jag är vuxen. Om en ganska kanske oerfaren vuxen, men jag är vuxen. Ja, det förväntas annat av det. Ja, och då menar man att tonårstiden är det. Nej, det är det inte. Tonårstiden är ett modernt hittepå som inte har med saken att göra. Det borde avvecklas, förbjudas och kastas ner i minneshålet. Utan barndomen ska räcka fram till individuationen, börjar där, och sen så blir du man och sen fortsätter individuationen tills du dör naturligtvis. Men det är så det måste vara. Ja, det hade vi verkligen behövt. Vi ska lyssna på en låt här som Sofia har önskat. Du berättade att du satt och tjejlyssnade på denna. Det vet inte jag vad det betyder. Vad betyder det? Okej. Tjejlyssnade det när man sätter den på repeat. Så om igen. Jaha. Men du, vi körde nog bara en gång, tänker jag. Presentera gärna låten här. Home heter den. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilka det är som har gjort den. Men det var en nationell tjej som skickade den till mig. Hon var så här, jag tror du skulle gilla den här. Så många tjejer känner så här och kan identifiera sig mycket med den här låten. Jag tycker trots allt att det finns lite hopp i den här låten. All right, ja, det kan behövas. Det är med Machine Gun Kelly, X-Ambassadors och BB Rex. Ha. Jag tar avstånd. Vi får se om vi kan hitta något hopp i Home. A place where I can go to take this off my shoulders. someone take me home. Home, a place where I can go to take this off my shoulders. Someone take me home. Lord, I didn't power through the struggle just to let a little trouble knock me out of my position and interrupt the vision. After everything I witnessed, after all of these decisions, all these miles, feet, inches, they can't add up to the distance that I have been through just to get to a place where even if there's no closure, I'm still safe. I still ache from trying to keep pace. Somebody give me a sign, I'm starting to lose faith. Tell me how did all my dreams turn to nightmares? How did I lose it when I was right there? Now I'm so far that it feels like it's all gone to pieces. Tell me why the world never fights fair. I'm trying to find a place where I can go to take this off my shoulders. Someone take me home. Home, a place where I can go to take this off my shoulders. Someone take me home. It's been a long time coming. Someone take me home. Cause it's madness on my brain, so I gotta make it back. But my home ain't on the map. Gotta follow what I'm feeling to discover where it's at. I need the memories in case this fades forever, just to be sure these last days are better. And if I have any enemies, then give me the strength to look the devil in the face and make it home safe. Now tell me how did all my dreams and the nightmares, how did I lose it when I was right there? Now I'm so far that it feels like it's all gone. Found no cure for the sickness. Nothing here feels like home. Crowded streets, but I'm all alone. I found no cure for the loneliness. I found no cure for the sickness. Nothing here feels like home. Crowded streets, but I'm someone alone. Take me home. Jorden om du vill. Sverige vaknar är Sveriges enda. Vi sänder live varje vardag 9-11 på svegot.se. Mm. Det där var Home med någon Machine Gun X, jag vet inte vad det var. Inte kanske min kopp te, men Rexa glömde du. Men jag måste säga ändå att bra, bra att de ändå har, alltså människor lyssnar ju på det här förmodligen, och det är ju ett bra budskap, bättre än vad det brukar vara med Smack My Bitch och Straight Outta Compton och vad det nu är. Men jag kommer att tänka på en sak, jag vill läsa en sak här. För jag satt och tänkte på detta och lyssnade på texten och försökte förstå vad de ville, och jag hörde hem och det man vill hem och sådär. Då kommer jag att tänka på det här, va? Ja, ett bo är bäst, fast blott helt litet. Herre är hemma i en var. Fast man tågor har till tak och blott två jätter äger, är det bättre än att bedja om mat. Ett bo är bäst, fast blott helt litet. Herre är hemma i en var. Belödande är hjärtat på den som bedja skall, säg mat till varje mål. Det är Eddan, den höge sång. Och hem, att man i den här texten förmedlar tanken om hem. Man vill hem, man vill ha ett hem. Med allt vad det innebär, för det innebär ju mycket mer än tak över huvudet. Mm. Det säger jag är bra och anser vara rekorderligt. Så att om tjejer lyssnar till denna om och om igen, så ja, absolut. Vackra ord, Magnus. Tack. Ja, och för mig är det också så att kärlek är väldigt grundande. Som kvinna så känner man sig hemma när man har en man. Mm. Jo, så det är det som också är hjälteuppdraget då för alla våra hjältar som sitter där ute. Nej, men hemma är ju såklart trygghet framförallt skulle jag säga. Alltså du har den förra väggen, du är trygg där inne och där har du också en människa som alltid står vid din sida. Vad som än händer, förhoppningsvis. Sofia, vi har ju en lång lista här som jag vet du ville prata om. Vi kommer inte hinna med allting så därför frågar jag bara dig innan jag tar över. Är det något speciellt du skulle vilja att vi tar upp här? Tiden börjar ju gå mot sitt slut. Mm. Ja, det står mellan 12 steg till intimitet och sen också kanske prata om. Jag kan ju snabbt nämna några personer som också tror på passionerad kärlek eftersom det finns folk som verkligen inte tror att det finns. Mm. Dels är Napoleon Hill som absolut tror på passionerad kärlek. Han skrev Think and Grow Rich. Han är så här business-guru liksom, som intervjuade en massa miljardärer om hur de nådde framgång. Så de här människorna trodde på kärlek. Finns Bruce Lipton, The Honeymoon Effect, som menar att man kan vara förälskad i många, många år. Och man har också visat med scans, man har kunnat bevisa att folk som varit gifta i 20 år fortfarande är förälskade i varann. För att de har visat foto på deras partner så lyser det upp delar i hjärnan då som bevisar att ja, de är förälskade. Det är inte bara men förlåt, menar du att det finns folk som inte tror på detta? Det låter som väldigt vanligt. Jag hör det hela tiden. Ja, då har de helt enkelt aldrig upplevt. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men de har helt enkelt aldrig upplevt det då. Det är ju supertråkigt. Eller att de upplevt det en gång och det var så fruktansvärt smärtsamt så att de nästan inte överlevde. Ja, nej, det är inte trevligt. Ja, men det är det visst. Sluta nu. Gud i himlen. Det är trevligt. Olycklig kärlek. Det finns ingenting som gör dig mer medveten om din existens, din mänsklighet, ditt inre själsliv. Det finns ingenting som gör dig mer alltså både och sönder och samman men samtidigt lyfter dig till oanade höjder än olycklig kärlek. Det är ibland så att jag nästan föredrar olycklig kärlek. De tillfällen jag har och ser tillbaka på olycklig kärlek, de har format mig och gett mig så mycket. Fantastiskt med olycklig kärlek. Den smärtan och det som får dig att tvinga dig själv att gå vidare. Alltså, antingen går det under eller så går det inte under. Och går det inte under, det som Nietzsche säger, ja då blir du starkare. Olycklig kärlek är fantastiskt. Jag hoppas, jag önskar er alla att gå igenom extremt smärtsam olycklig kärlek minst en gång, men gärna 2-3 i era liv. Ja, men vissa verkar ju ha gått under här då. Man ja, helt men tappar... det är inte mycket jag kan göra åt saken. Nej, nej. Alltså, ja, det är underbart att höra dig prata om det så, Magnus. Jag har aldrig hört någon prata om det så. För att de tjejkompisar jag pratar med, det är bara liksom misär och självmordsrisk och så här. Men jag tycker att det ligger mycket i det du säger. Och om man har en ganska, ja, någon form av hopp och förankring och annat i livet, då kanske det är så man upplever det. Så att det är bra och jag uppmuntrar ändå folk att försöka om och om igen och se det kanske som en hjältegrej liksom att oj, det gick inte den här gången heller men jag är en soldat så klart jag fortsätter liksom. Ja, givetvis, jag menar man måste ju helt enkelt överkomma saker och det kanske är det där igen att man identifierar sig som det då. Åh, nu är jag olyckligt kär och mitt liv är över och så blir det allt i ens liv. Jag menar, det finns ju en ny kärlek förhoppningsvis där borta och kanske, som Magnus säger, att det här kan stärka en på något sätt. Mm. Jag menar, många begår självmord också av det. Det är väl den absolut vanligaste anledningen till att folk faktiskt begår självmord. Men då har man ju grundat fel i det. Den människans liv har ju alltså, så att säga, uppväxt, vad man lär sig, vad man får till sig. Man har ju grundat fel. Man har haft fel färg på väggen innan man målade på nästa lager så att det liksom flagnar av. Det är ju det. Och åter, då är vi tillbaka på självförtroende. Jag menar jag också, vi är tillbaka på att du måste förstå vem du är, varifrån du kommer, att du är en hjälte och åtminstone du har möjligheten att bli en. Mm. Allt det här som vi ändå fick till livs förr på ett helt annat sätt. Ja, men det är barndomstrauma som ligger till grunden där och liksom, så återupprepas det här hemska barndomstraumat i den vuxna relationen. Så. Mm. Ja. Men vi kan väl dra igenom de här 12 steg till intimitet. Och det här gäller, det är intressant, för det gäller folk som har trygg anknytning. Men jag tror att jag har bevisat för att jag har otrygg anknytning och jag har ändå använt den här metoden 2 gånger och har faktiskt lyckats få pojkvänner för första gången i mitt liv. Så jag har lyckats ändå få fram en anknytning. Okay. Om en svag. Mm. Okej, okay, så det är Desmond Morris. Han jobbade på 60-talet. Han var en zoolog. Så han hade studerat djur. Han var väldigt metodisk. Så började han studera människor och relationer. Och då visade det sig att de som följde de här 12 stegen. Alltså det har ingenting med 12-stegsprogrammet att göra. Utan det bara råkade bli 12 steg. Okay. De som följer de här i en specifik ordning. Lugnt och sansat. De knyter an och de får alltså i 90% av fallen en varaktig relation. Men menar du då, alltså vi pratar att du träffar, jag träffar en tjej någonstans och jag börjar följa det här då, så att säga. Ja. Okay. Mm. Och gör du det långsamt nog och i rätt takt så kommer det att leda till 90% säkert en, liksom, varaktigt tills döden skiljer åt. Liksom. Mm. Mm. Men om du hoppar, går för snabbt eller skippar steg, då blir det bara 10% chans. Det kan ändå hålla. Om du har riktigt trygg anknytning så kan det ändå hålla, men det är bara 10% chans. Spännande. Mm. Låt oss höra och analysera. Steg 1. Öga till kropp. Det är ganska intressant, för då tittar du bara och kollar, oj, snygg kropp. Visar ju också hur viktigt det är att gå till gymmet och ta hand om sig själv. Ja, men det där, jag tänker att det kanske bryter in lite. Hur lång tid har vi på oss? Oj, vi har bara en kvart kvar. Ja, vi kan ta snabbt. 2. Öga till öga. Du får ögonkontakt, det måste du ha. 3. Röst till röst, du pratar. Och då så ska ni båda få gissa hur länge ni tror att man ska prata för att det ska bli en varaktig relation. Så fortsätter jag. Ni kan fundera, eller vill ni gissa nu? Mm. Ja, nu ska vi gissa här. Oj, vilken svår fråga. Men steg 4 ska ni få veta, det är i alla fall hand till hand. Mm, just det. Men vill du säga något om ögat i kropp, Magnus? Nej, men vi tar det sen. Låt fröken här nu lösa igenom allting. Röst. Jag gissar hur länge, men är det här då vid första mötet eller? Första gången man pratar? Ja, så du har kollat in någon, ni har fått ögonkontakt och ni börjar prata. Det är dag 1. Och sen hur lång tid innan ni börjar hålla handen för att få en varaktig relation? Jaha, hur länge man ska prata med personen innan man vågar ta den i hand? Ja. Ja, just det. Ja, en timme. jag vet inte, det är den bästa av världen. Alltså, jag skulle väl säga i den bästa av världar, om det ska gå som jag tycker, och jag drar hela min erfarenhet av ridderlig litteratur. 8 månader. Nej, men ett halvår kanske vore en bra idé. Mellan 3 månader och ett halvår i en uppvaktningsfas. Ja. Vi kanske ska poängtera att jag är singel och Magnus inte är det. Nej, men det är jätteintressant, för att det här visar ju på hur, alltså det är så svårt för folk att få det här rätt. Jag gissade också som Konrad från början typ en timme. Men svaret är en månad. Mm-hmm. Och det ska inte gå längre heller, för går för länge då blir det friendzone. Mm, just det. Mm. Så det är intressant, men vi har alltså förlorat det här naturliga. Mm. Men i alla fall, Magnus hade lite mer närmare då, tänker jag. Mm. Sen är 5 är hand till axel. Det är ju 60-talet liksom. 6 är hand till midja. Men förlåt, men gått en månad där då, hand till hand. Sen är det någon tids mellan de andra stegen? Är det bara att köra på? Ja, där vet jag inte. Men jag tror att de går ganska snabbt. Liksom. Man håller handen, man lägger handen på axeln, man lägger handen på midjan. Ja, men det är det klassiska, jag tänker att det kanske är per dejt liksom. Mm, mm, mm. Jo, men där kan man ju känna igen lite. Axeln har man inte varit inblandad i, just men när man vågar ta en tjej. Ja, du vet, när man sitter bredvid öran i ett mörkt rum, tittar på bio eller vad det är, så här, sitter man där kallsvett, så bara, fan, jag måste, så bara, nej, jag kan inte, så bara, jag kan, jo, jag måste, så gör man det, så bara, åh. Och så känner man hur hon slappnar av, eller spänner sig, lite beroende på. Jo, men det är ju ett väldigt viktigt steg, för det känns ju verkligen som min. Nu är det min, liksom. Ja. Är det okej? Okay? Ja. Jajamensan, ja. Eller absolut inte. Exakt, vad gör du? Nu kommer steg 7, det är det viktigaste. Mm-hmm. Mun till mun. Okej, nu kysser ni varandra. Efter det här så kommer ett åtagande. Mm. Det här du säger, nej du, det här funkar inte för mig, hej då. Eller, wow, jag är kär, jag vill vara med dig. Nummer 8, hand till huvud. Det är intressant, för det är 7:e chakrat också på huvudet, så det är ett väldigt viktigt steg. Om man ska blanda in sånt. 9 är hand till kropp. 10 mun till bröst. 11 mun till könsorgan. Och 12 samlag. Och vissa grupper säger då att man ska gifta sig då innan en samlag. Men att man helt enkelt, ja, och då får man, ja, men det här lugnt och långsamt. De sista stegen går ju väldigt snabbt då. Men ja, då ska man få en varaktig relation. Just det. Och framförallt var det att hoppa över saker här. Gå från inte hoppa över. 1-11 känner jag till exempel. Det vore ett jättedumt hopp, ja, där. Ja, men det är så ofta folk gör idag. För att det finns ångest vid varje steg. Det är obehag, oj. Jag tror att man ska bryta 9, där är det bra att få in. Alltså någonstans, nu ska vi se här, 4-5 där någonstans bör vi lägga in, där bör man ju lägga in förlovningen, och sen innan 10 bör man lägga in giftermålet. Sen kan vi släppa på 10, 11, 12, det är min tanke. Sen skulle jag vilja ändra på 12 och lägga det framför 11. Ja, 11 känns lite konstigt. För att 11, man alltså mun till könsorgan. Ja, inte först det, utan först att man har det här intima. Men den här, var det 50-60-talet den här skrevs, eller? Ja, 60-talet. Fast ja. Nu kom jag på, jag tror det kanske faktiskt är hand till könsorgan. Ja, jag tror att det är bättre. Ja, jag tror det är bättre. Men alltså efter sjuan tror jag att man ska förlova sig. Ja, just det. Ja, precis. Där har vi det. Och sen, ja, klokt. Och sen innan det intimaste av allt så ska man nog gifta sig. Det är nog bäst, tror jag. Jag håller helt med dig. Man har visat också att om man gifter sig innan man flyttar ihop så blir också relationen mer hållbar. Men jag menar, idag har vi en situation där folk sitter och kollar på porr och har KK-relationer. Alltså vi är så långt ifrån det här. Ja, men det tänkte jag, men man skulle ta upp en del i detta att killar generellt är så fega är ju att, som du har skrivit här också, att det är mätta katter alltså. Du sitter och runkar eller kanske har KK eller vad du nu gör. Då är det rent biologiskt har du inte alls den driften och det är modet som krävs. Mm. Jag tänker sig att komma i slagsmål utan testosteron, då skulle man antagligen vara jättefeg. Och det är samma sak med att våga gå fram och prata med en kvinna. Det är ju rätt läbbigt alltså. Men det krävs ju att du verkligen, verkligen vill det. Och ett sätt att bedöva dig själv är att döma dig helt enkelt. Och det är... Jag vet inte, men jag antar att det sker alldeles för mycket, alldeles för ofta på alldeles för... Men det här är ju också svårt, för att jag har ju, en av mina käpphästar är ju det här stora problemet med att det här överlåts då åt den unga mannen och kvinnan att klara själva. Jag såg en intressant dokumentär om mormoner i USA. Och det var om månggift också, så det var en massa sådana här diskussioner som var. Och där fick man följa dem, och där var det ju väldigt enkelt. För att där hade man ju en ganska stark social kontroll inom familjerna. Så att när de här två familjerna, deras son och dotter, hade kommit någonstans till, ja, vad det nu var någonstans, då gick ju de också till sina föräldrar och berättade att nu känner jag och Lindsay så här. Och föräldrarna satte sig ner och pratade med dem och diskuterade. Och man gjorde egentligen ett schema, en plan. Ja, ni får göra det här. Det här är okej. Men det här väntar vi med. Och då låter vi det gå lite tid och tänk på det här. Och sen gjorde de det, och sen tog det lite tag, sen var de gifta och sen hade de barn. Sen var han gift igen. Säkert, han var ju mormon. Alltså. Och det, jag har inga principiella fel med det heller, har jag sagt tidigare. Men i alla fall, och då får man hjälp på vägen. Att här grabben, en tonåring eller lite äldre, här, följ det här. Jag önskar mer inblandning av fäder, mödrar, farmödrar och allt vad det nu kan vara. Ja, men absolut. Och så undervisning i skolan, hur man ska göra. Hur går man från punkt A till punkt B? För att om vi inte kan lösa det här så kommer vi att dö ut om två generationer. Så att vi måste fixa det här. Det här är fronten som är viktigare än allt annat. Ja, jag menar, och det här med att föräldrarna skulle vara inblandade, Magnus, det är ju inte ett speciellt långt steg alls. Man kan ju börja med det imorgon. Du kan ju börja med det. Ja, jag kommer blanda med allting, naturligtvis. Och också tänk vad skönt då för en ung man att veta att kvinnan man ska prata med, hon vet lite vad det är som är på gång liksom. Hon är i alla fall lite intresserad. Nu ska man bara se om det här matchar. Och föräldrarna har kollat att de är ungefär lika, de är ungefär samma temperament eller vad man nu kan tänkas. Och går det så går det, och går det inte så går det inte. Men det är ju ett utmärkt sätt att börja i alla fall, istället för att... Och då på något disco någonstans, svinfull, sträcka ut handen och ta tag i någon. Och så är det den personen du skriftade med. Ja, men saken är den att när vi pratar om det här, då måste vi ett förstå. Jag känner alltid behovet av att säga detta. Vi målar med bred pensel. Just du som lyssnar, eller du som lyssnar efterhand, som inte har den här erfarenheten. Bra! Ja, det här är liksom brett. Och två, det som den här personen har gjort och skrivit de här 12 stegen, det är i princip, om vi tittar återigen, tittar på all gammal arisk religion, vi tittar på all arisk sedvane rätt, om vi så kallar det för det, eller kultur, så ser vi att det är exakt ungefär precis så här man har gjort det. Mm. Så att han har ju inte hittat på något nytt. Han har satt moderna ord på något som vi glömde bort en gång i tiden genom modernismen och vad det nu kan vara. Men i grund och botten så är det här det som farmödrar och mödrar och fäder har liksom växt upp med. Det behövdes inte skrivas ner. Idag behöver det skrivas ner. Idag behöver vi prata om det, för att det finns åtskilliga miljoner vita män och kvinnor som inte har ett enda liksom spår koll på vad som gäller. Ja, visst är det så. Trots att jag tror alla känner någonstans att det här är rätt, alltså, man ska inte ligga runt. Även om det har proklamerats så mycket och det trycks ner i folk. Så jag menar, det är ju en tjej som har legat runt med många. Alla, till och med rödingarna, anser ju henne som slampig, liksom, eller vad man ska säga. Det sitter så djupt i oss, och det är inget konstigt, för det är ju en överlevnadsfråga till slut. Så som så mycket annat, det här bara, det rätta är det naturliga, och vi kommer komma tillbaka till det naturliga utan några större problem. Vi är bara inne i en liten svacka här nu, hela den mänskliga civilisationen. Ja, men precis. Alltså, men jag får ju ändå väldigt negativa reaktioner på det här. De kan säga så här, är du galen liksom? Vadå då? Utav vem? Nej, men de är så här, vadå, det är väl bara att vi har sex nu. Varför ska vi göra sånt här? Vad är det för folk du umgås med? Ja, det är nej ut för mig. Nej, men det kan jag i och för sig förstå. Jag menar, det är klart att först och främst så är det ju... Jag tror att det var lite många konstigt samtalsämne. Vadå mun till dig och hit och dit? Och folk tycker det här är väldigt obehagligt. Och så så det kräver, bara det kan ju kännas lite underligt. Så här, jag vet inte hur det går till, men så här, ja, nu är man hemma hos Sofia på te efter att man har varit ute och ätit middag. Så bara, du förresten, jag har 12 punkter där jag vill gå igenom med dig. Nu tror jag inte att det är så det gör. Va? Men sen är det ju också så, det vet ju vi som har hållit på med den här typen av radio länge. När man börjar närma sig den här typen av frågeställningar, finns andra också, då jävlar blir det personligt. Och då är det ju så att alla vet bäst, eller alla vet inte alls, eller vi ska inte komma här och komma. Och man blir väldigt, det som är bort och allting, det blir väldigt känslosamt. Och har man inte förmågan att se bortom sin egen sfär och titta på det här ovanifrån, ja då blir det jobbigt. Vi som håller på med det här brukar oftast ha möjligheten att kunna titta bortom det. Jag har varit med om det här och det här, men jag kan se det ovanifrån. Jag kan ta mina egna erfarenheter och ändå komma fram till att jag kanske gör precis tvärt emot, men det här är ändå bättre i grund och botten. Bred pensel, kan man säga igen. Där. När jag ser i chatten här, det är kul att se mig att folk berättar, men jag träffade min man så och sådär. Och det är ju massa olika. Ibland går det jättebra, ibland går det jättedåligt. Men det finns ju saker som fungerar bättre än andra, helt enkelt. Avslutningsvis, Sofia, vi satt ju och pratade lite innan sändning och också i början det här, kvinnor pratar väldigt mycket om relationer, om jag har förstått det rätt. Ja. Typ på dig lät det som det är det enda ni pratar om, eller i alla fall absoluta huvudämnet varje gång man träffas. Utveckla lite här, det låter ju spännande. Jo, men det är den här The Meadow Report, att kvinnor går ut, alltså när vi bodde traditionellt så var vi ute i skogen och tittade på små detaljer och hittade vägen till var bären växte och så här. Så vi brukar alltid prata, jag pratar mycket med nationella kvinnor varje dag, och då pratar man liksom om vad typ som händer idag, så här jättetråkigt liksom, men det blir väldigt intressant för då känner man att man litar på varann och så här. Och sen är det, går det direkt över till relationer och pojkar. Och det spelar ingen roll om man är singel eller inte. Liksom. Det är bara det vi pratar om. Det är det enda vi bryr oss om. Och, det var någon kompis som... Ja, det var någon förväntning att hon skulle göra en karriär som politiskt. Och hon bara, nej men jag vill bara gifta mig och vara hemmafru. Alltså jag tror faktiskt att män underskattar hur mycket vi bara vill det. Mm. Ja, det alltså, tror jag verkligen, också. Det är det enda vi vill. Ja, det är ju... Det är väldigt många män vill också. Det står liksom två grupper här och båda vill egentligen samma sak, men det är så svårt att få dem att mötas. Ja, men också så här, jag vill säga hälsning från Freja faktiskt, att vi uppskattar er män jättemycket. Mm. För jag tror att det är det här, vi är inte fienden, vi är på er sida. Och liksom, ja, vi som har varit feminister, inklusive mig, ber om ursäkt. Liksom. Mm. Det var fel, vi gjorde fel och vi försöker bättra oss nu. Men har du varit feminist? Ja, det är så hemskt. Ja, nej. Så jag känner ju verkligen med skuld när jag ser män som är helt kuvade och inte ens vågar säga, fråga om man vill gå och fika. Det är ju jag bland annat, det är bland annat mitt fel. Ja, men nu blir jag så där omhändertagande manlig, så att jag tänker inte på det. Nu ska vi inte hålla på och älta det här, utan låt oss bara gå vidare. Och, ja, men jag var antirasist och tyckte den svenska rasen skulle... Ja, men ditt jävla svin. Fy fan, vad skäms på dig. Men nu pratar vi om Sofia, nu pratar vi inte om dig. Uppfattar det lite? Ja, men det är plikten. Man tar sitt ansvar. Jag gjorde fel och nu är jag på bättringsvägen och försöker fixa det. Men jag tror det finns mycket... Ja, mycket passiv aggressivitet liksom, det här. Ja, men tjejer, alla tjejer är dumma ändå, de vill ändå inte. Men liksom så här, försök att inte vara stoisk på det, utan försök att liksom vara stoisk på ett annat sätt, vara en hjälte och rädda en prinsessa. Det finns en prinsessa för alla er som väntar på dig. Du måste bara hitta henne. Det är som ett dataspel. Men var det hela paketet med män i svin och trycker ni kvinnor och allt sånt när du var feminist? Ja, men jag trodde ju att män och kvinnor var exakt likadana. Just det. Ja. Och att alla män var potentiella våldtäktsmän. Just det. Kommer du ihåg hur du resonerade? Jag har börjat glömma lite. Jag minns väldigt länge hur jag resonerade, men det börjar bli mer suddigt. Kommer du ihåg hur du tänkte? Ja, men jag tycker det är väldigt konstigt. För att jag var helt blind. Jag såg verkligen inte skillnaden. Jag trodde på allvar att vi var exakt likadana. Det var bara 100% social konstruktion. Herregud. Ja, det är... Men det då måste jag fråga dig om du kommer ihåg det. Men då bör ju alla vara bisexuella, eller? Ja, men det trodde jag också. Okay, jag försökte så hårt att kunna bli... Jag kunde aldrig tänka mig att vara med en kvinna, men jag skämdes för det. Liksom. Ja, just det. Ja, hemskt. Men det måste ha varit väldigt svårt med... Eller jag vet inte, var det svårt med relationer med män då? Den grejen har alltid varit, jag var så här, i hemlighet ville jag gifta mig liksom, ja, med man. Men mina problem med män är helt faktiskt fristående från feminismen. De handlar om trauma i barndomen istället. All right, vi ska börja avrunda här, men jag vill höra en pitch för den utmärkta podden Hem och Härd. Varför ska man lyssna på sånt där, Inga? Oj, ja, men vi försöker att lära oss och förstå. Vi vill vara som the golden one först för kvinnor, fast vi är långt ifrån det. Alltså det är det som jag söker. Mm. För han berättar, så här ska män göra. Gå till gymmet, konsumera inte porr, älska din kvinna, sök glory, ät det här. Drick inte alkohol, ta inte droger. Och jag är så här, okej, men vi kvinnor då, vad ska vi göra? Jag är väldigt lost, så att jag, kom dit, lyssna, hjälp oss och kom med och prata och försök så att vi kan hitta motsvarigheten för kvinnor. Mm. Hur ska vi vara? Hur ska vi göra? Precis, och vill man kontakta Hem och Härd eller Sofia eller sådär, så går man in på Spreaker bara och scrollar ner där och mejlar lite. Kanske man får vara med om man är kvinna, tänker jag, har något intressant så är. Eller man. Eller man, till och med män får med. Just det, jag skulle ju vara med denna gång. Vad händer med det? Ja, det får vi inte ta tag i. Planera in. innan vi ibland så brukar våra gäster bara lägga på när vi är färdiga. Häng kvar gärna när vi klarar oss. För jag har ett erbjudande till dig. Eller ett förslag. Okay. Ja, intressant. Intressant. Jag heter Daniel där, va? För mig. Och så var det Magnus där. Ja, och så var det Sofia med, och vi har ju pratat här i 2 timmar som vi gör varje vardag här i Sverige vaknar. Det innebär ju då rimligtvis att det blir samma sak imorgon. Imorgon har vi hela 2 gäster med i programmet. Jag var knappt säga vad det är för gäster, Magnus, för det känns att man jinxar saker då och då skiter det sig. Ja, så imorgon, jinxar ingenting. Jag säger helt enkelt ingenting. Mer än ha en alldeles fantastisk dag alla där ute. Så hörs vi imorgon. Sverige vaknar varje vardag morgon 9-11 här på Sveavägen.